Edgar Hemmer en Fidan Ekis. Goedemiddag, het is 5:00, het NOS Journaal, ik ben Sidney Dijkers. Duitsland stuurt nog eens een Patriot luchtafweersysteem naar Oekraïne. Daarmee moet Oekraïne zich de komende tijd beter kunnen verdedigen tegen Russische luchtaanvallen. Duitsland leverde eerder al 2 luchtafweersystemen. De Oekraïense president Zelensky heeft bondskanselier Scholz bedankt voor het leveren van een nieuw Patriot-systeem. Zelensky heeft al meerdere keren westerse leiders gevraagd om nieuwe luchtverdedigingssystemen. Na het ongeluk met een kabelbaan in de Turkse badplaats Antalya zijn 13 mensen opgepakt. Gisteren viel een van de palen om die de kabelbaan dragen. Daarna botste een cabine tegen de paal, waarna de inzittenden eruit vielen en op een berghelling terechtkwamen. Bij het ongeval kwam 1 man om het leven en raakten 17 mensen gewond. Achterstallig onderhoud is volgens de Turkse minister van Justitie een van de oorzaken van het ongeluk. De 13 die nu zijn aangehouden zijn medewerkers van de exploitant van de kabelbaan en van het onderhoudsbedrijf. Iran heeft vanmorgen een schip ingenomen op een stuk zee tussen Iran en de Verenigde Arabische Emiraten. De rederij van het schip is deels in handen van een Israëlische zakenman. De spanningen tussen Iran en Israël lopen al dagen op. Er wordt gevreesd voor een aanval van Iran op Israël. Rijkswaterstaat voert dit weekend een van de grotere klussen uit aan de Galekopperbrug in Utrecht, waar de A12 overheen loopt. Er wordt al een tijd aan de brug gewerkt. En nu worden ook nieuwe stalen kabels gespannen tussen het wegdek en de torens van de brug. Een deel van de A12 is daardoor dit weekend overdag dicht. De Nederlander Rudy Dekkers, die 2 van de 9/11-terroristen vliegles gaf, is overleden. Dekkers overleed op de Filipijnen aan hartfalen. Hij was 67 jaar. Het is nog onduidelijk waarom een man vandaag 6 mensen doodstak en meerdere mensen verwondde in de Australische stad Sydney. In de namiddag, plaatselijke tijd, wandelde de man een winkelcentrum in en begon hij op mensen in te steken. De man is doodgeschoten door de politie. Er is wel het een en ander bekend over de dader, maar nog niet wat hem bezielde, zegt buitenlandredacteur Simone Langejan. De dader is een 40-jarige man, een bekende van de politie. Hij zou vermoedelijk alleen hebben gehandeld. En de politie gaat ook niet uit van een terroristisch motief. Daar hebben ze geen aanwijzingen voor gevonden. En wat het motief wel is, is nog onbekend. En van de slachtoffers liggen op dit moment nog zeker 8 mensen in het ziekenhuis, waaronder een 9 maanden oude baby. De moeder van de 9 maanden oude baby is een van de dodelijke slachtoffers van vandaag. De Australische premier zegt diep geschokt te zijn en heeft zijn medeleven betuigd met de slachtoffers. Ook dankte hij de politie en de hulpdiensten voor hun inzet. Hij waarschuwt om niet te speculeren over motieven, want dat leidt volgens hem nergens toe. Joost Klein gaat volgende maand gewoon naar het Eurovisie Songfestival in Zweden. Een aantal acteurs, artiesten en schrijvers hadden gisteren hem in een open brief opgeroepen om het Songfestival te boycotten vanwege de deelname van Israël. Volgens Klein is dat een te groot dilemma om op hem af te schuiven. Ik hoor de pijn, maar ik ben slechts een dichter des vaderslands. Ik ben een klein onderdeeltje van de machine. Ik denk dat die brief niet aan mij gericht had gehoeven. En jammer dat ze mijn vader gebruiken daarvoor, maar het is wat het is. Hoge bomen of zo. Je gaat wel. Ja, dat is de bedoeling toch? Anders zit ik in de schulden. Joost Klein zegt dat hij, als hij wereldleider was, hij allang wat had gedaan. Omroep Avro Tros reageerde gisteren al op de open brief. Volgens de omroep is het Songfestival een apolitiek muziekfestival en geen wedstrijd tussen de regeringen van landen. Volgens de omroep is dat dus ook niet de plek waar dit diepgewortelde conflict kan worden opgelost. Het weer nog, droog en zonnig. In het noorden 15 graden momenteel, in het zuiden mogelijk 24 zelfs. Vanavond meer bewolking, valt er lokaal ook een spatje regen. Morgen is het dan weer droog, schijnt ook af en toe de zon. Het is wel een stuk frisser, dan wordt het 11 tot 15 graden. Hoofdvraag nu, waar staat het vast op de weg? Tim Schaap nu met de antwoorden. Tim van de ANWB. Yes, het rijdt hier en daar iets langzamer, maar gelukkig valt het op de meeste plekken wel mee. De file met de langste vertraging kun je terugvinden op de A5 momenteel, vanuit Hoofddorp naar Amsterdam. Vanaf IJmuiden file tot aan de aansluiting met de A10. Komt er een ongeluk, de weg zelf is dicht. Je kunt er wel langs over de vluchtstrook. Vertraging is om en nabij 20 minuten. Dan de A12, Den Haag richting Utrecht. Tussen Harmelen en knooppunt Oude Rijn. 3 kilometer in de file staan met 10 minuten oponthoud. komt daardoor wegwerkzaamheden. Op de A13 wordt aan de weg gewerkt, daarom nu file op de A4. Mensen rijden om vanuit Amsterdam naar Rotterdam. Tussen knooppunt Prins Klausplein bij Den Haag file tot aan de Keteltunnel een kwartiertje extra. En tot slot nog drukte in de Bollestreek op de N208 vanuit Sassenheim naar Haarlem. Voor Lisse heb je 2 kilometer file met minimaal 20 minuten extra reistijd. Aantrekkelijk rendement met gespreide zekerheden? Beleg in het 9e zakelijk hypothekenfonds van Mogelijk. Uw belegging is geborgd met het recht van eerste hypotheek. Meedoen kan vanaf 100.000 euro. Mogelijk.nl. Let op, u belegt buiten AFM-toezicht. Geen vergunningplicht voor deze activiteit. Bekijk nu de collectie van Kees-Smit tuinmeubelen in onze stores of ga naar Kees-Smit.nl. Investeren? Kom naar een van onze kennissessies. Mogelijk.nl. In De Boekenpraktijk, de podcast van Management Boek, praten we met auteurs over hun nieuwste boeken. Inhoudelijk, praktisch en bevlogen. Managementboek.nl. Prettig kennis maken. Zeg je Leon? Dan zeg je sportief, veel vermogen en aantrekkelijk. Geprijsd! Want je rijdt de ruime Seat Leon plug-in hybride al vanaf €38.990. Zonder in te leveren op zijn prestaties. Zoals zijn power en elektrisch rijden tot 63 kilometer. Die zag je niet aankomen, hè? Zo'n unexpected deal? Kijk op Seat.nl. De Jong Intra vakanties. De mooiste rondreizen. Gewoon perfect geregeld. Van Italië tot Amerika. De Jong Intra vakanties. Puccini's Il Trittico. Vanaf 3 mei bij de Nationale Opera. Kaarten via operaballet.nl. Jouw Amerika rondreis. De Jong Intra vakanties. Bespaar direct op uw energierekening. Bengglas is het beste isolatieglas ter wereld en past in de bestaande kozijnen. Start met besparen en ga naar bengglas.nl. Money, money. Ja, money, money. Je hoort het goed. Money, money. Jackpot alert. De hoogste jackpot van Nederland staat nu extreem hoog. Dus koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot. Een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+. Bengglas is nu blijvend in prijs verlaagd. Bespaar energie en ga nu naar bengglas.nl. Bolpianos.nl. Het grootste aanbod gereviseerde akoestische Yamaha-piano's. NPO Radio 1. WNL. Goedemiddag en welkom in de kantine van WNL, live vanuit de Jazz Corner in de Doelen in Rotterdam. Wat fijn dat u luistert. We zijn bij u tot 7 uur met een vat vol verhalen en heel mooie gasten. In de kantine. Wieger Hemmer en Fidan Ekis. Het was de week van Hap de Moeder Hoop, O.J. Simpson en Esmee van Egen. We hebben het over de stand van ons land in hectische tijden, maar ook van het buitenland. Want wat gaat Iran doen en hoe zal Israël en ook de VS reageren? We bespreken het met de Iraans-Nederlandse schrijver en cultureel psycholoog Kevan Shahbazi. Oud-Frankrijk-correspondent Evelien Belsma praat met ons over de herrijzenis van de Notre-Dame die 5 jaar geleden in de as is gelegd. Journalist Hans van Willigenburg bundelde voor zijn nieuwste boek Vrijheidsvuur gesprekken met vrije geesten. Hans van Soest van het AD kijkt uit over de politieke week en hoe staat het nu met de worstelingen, want daar hebben we het over, hè, van de formerende partijen. En Mariska Beijer hoopt deze zomer opnieuw Paralympisch goud te pakken met de Nederlandse rolstoel-basketbalvrouwen in Parijs. En cabaretier Marcel Verrek trakteert ons op een vrije column. U bent dus welkom hier in de Jazz Corner. Ja, een paar zetels nog vrij. Fijn dat u er bent. Wat leuk. Ik zie allemaal publiek daar zitten. Jazz Corner in Rotterdam. En u kunt ook meedoen met de gesprekken via de NPO Radio 1-app of via Twitter. Nee, X. Gebruik dan hashtag WNL of @WNL in de kantine. PSV tegen Vitesse, dat is de wedstrijd tussen de nakende kampioen en de nakende degradant Richard van der Made. Nou, mijn, ja, ik durf bijna niet te zeggen, voorspelling is dat PSV het gaat winnen. Ik weet het nooit. Niet zo heel moeilijk, hè, Wieger? Nee, nou ja, dat gaat ook gebeuren, dat gaat ook gebeuren. Maar Vitesse heeft het toch een half uurtje kunnen volhouden. Daarna brak het verzet van de club die zo gigantisch in de problemen zit. Op allerlei vlakken en inderdaad helemaal onderaan staat op de rand van degradatie. En toen ging het snel na een half uurtje. Het is inmiddels 3-0. We zitten in de 39e minuut en het publiek Ja, dat is blij, dat is uitgelaten. Dat weet inderdaad dat die landstitel steeds dichterbij komt. De 25e in de clubhistorie. In de 27e minuut 1-0 door die superspits van PSV, Luc de Jong. Na een voorzet van Guus Stil stond de spits van PSV helemaal vrij om die bal achter Eloy Room te tikken. En even later was het 2 minuten amper. 2-0 via Tilman. Eerst de kopbal van de Jong via Room. Nog Til op de paal en toen Tilman uiteindelijk met het laatste tikje. Vitesse absoluut niet alert. En zojuist 2 minuutjes geleden bij de tweede paal. Vogeltje vrij stond hij. Ramayo, de centrale verdediger, kon uit een corner zomaar inkoppen. En dan zie je ineens dat het helemaal in elkaar stort bij Vitesse. Dat al zoveel tikken heeft gekregen dit seizoen. PSV soeverein. PSV maakt het spel al vanaf het begin. En staat dus voor met nog 5 minuten te spelen. In een vol stadion op deze zonnige zaterdag tegen Vitesse met 3-0. Live vanuit Hartje Rotterdam is dit In de Kantine. Ja, en hier schijnt ook de zon. En hier maken mensen zich op voor de marathon van morgen. Maar ook vandaag is er al behoorlijk gelopen. En wat zei jij nou net, Marcel? Je hebt ook die halve er al op zitten. Ik heb de halve marathon. Maar ik moet even denken over PSV Vitesse. Ja? Dat het lijkt wel Feyenoord Ajax eigenlijk, zoals dat nu gaat. Maar ja, ik heb de halve marathon ooit gelopen. Dat was een groot aantal jaren en even groot aantal kilo's geleden. Maar ja, dat heb je dan toch een keer gedaan, hè? De Amsterdamse marathon gelopen. En, ja, ik was scherp afgetraind. 1 uur 47. Er zijn mensen die het sneller doen. Hey. En ook heel veel mensen die het veel langzamer Wanneer doen. Wanneer was dat? Wanneer heb je hem gelopen? Dat was 1983. Zo, respect. Ja, ja. Nou, dankjewel. Ja. Maar moest je daar heel lang voor trainen? Nou, ik was natuurlijk afgetrainde man toen wel. En ik woonde ook op Uilensteden, studentenflat, daar. En dan woon je bij de Amstel. En dus ik ging ook altijd langs de Amstel rennen. En ja, dan kwam je ook al die andere mensen tegen. En het parcours liep er ook langs. Dus ja... Hartstikke leuk. Als topsporter, Mariska Beijer, zeg je... als je iets wil, dan lukt je het gewoon. Is dat jouw filosofie? Je moet wel hardvaller trainen. Je moet wel een doel hebben. Zijn nu in microfoon? Ja, Hans, heel fijn. Ja. Iets naar je toe. Zoiets? Ja, beter, denk ik. Nou, je moet wel een doel hebben om wat te kunnen presteren. Ja. Ja, heel hard voor trainen. Ja, Hans van Willigenburg. Ja, we zien hier zoveel mensen. Nou, hier buiten nu niet die hardlopers. Maar morgen staat het weer helemaal vol met hardlopers. Maar vooral met al het publiek. Ja. Dat betekent wat voor deze stad, hè? Nou, jouw stad. Volgens mij, ik kwam hier met de metro heen. En het metrostelsel liep nu al een beetje in verband met morgen. Liep het een beetje vast. Dus de informatie waren al van slag. Dus dit betekent op allerlei gebieden betekent het iets voor deze stad. En ook dus voor de verkeersstromen. Ja. Nou, morgen des te meer, omdat Litouwis natuurlijk voor het laatst gaat optreden. Nou, dat is wel echt iets. Voor mij is dat end of an era. Ik ben dol op Litouwers. En het emotioneert me ook altijd wanneer hij Never Walk Alone zingt. Dus ik vind dat wel een bijzonder moment. Dat voor het laatst gaat gebeuren. Ben ik de enige hier? Iedereen kijkt me een beetje aan van waar. Ja, dat is de laatste keer bij de marathon, hè? Dus er komt vast nog een andere keer dat we naar hem kunnen. Wel, maar dit is gewoon. Hij hoort bij de marathon. De grote vraag is natuurlijk of hij dit op instigatie doet van vandaag Inside, want die raden hem steeds aan om ermee te stoppen. Maar het is waarschijnlijk wel een zelfstandige beslissing van hem. Het is echt vanwege zijn gezondheid geloof een heup. Maar hij komt zo dadelijk nog voorbij. Mag ik alvast verklappen? Nee. Niet in hoogste eigen persoon. Heeft wat anders te doen, maar hij komt nog wel voorbij. Dat klinkt spannend, hè? Kevan Shahbazi, we zien hier een aantal boeken ook van jou op tafel liggen. Een aantal boeken geleden alweer geschreven. Dat druk ik een beetje onzorgvuldig uit. De Amerikaan van Karaj. Het vertelt jouw zeer persoonlijke verhaal. Daarnaast ligt het boek van Hans van Willigenburg, dat als titel draagt Vrijheidsvuur. Ik dacht, als iemand weet wat vrijheidsvuur betekent en hoe dat voelt, dan ben jij het wel. Ja, en als je dat aan mij vraagt, en het eerste wat in mij opkomt... En wat mij eigenlijk erg emotioneel maakt... en ik word er heel erg boos als ik eraan denk... is de opkomst van opnieuw de antisemitisme. De schande wat wij bij de opening van het Holocaust Museum hebben meegemaakt. Hoe ons land internationaal is afgegaan eigenlijk. Dat onze, als Amsterdammer zeg ik dat hier in Rotterdam... De Amsterdamse bestuurders iftarmaaltijden organiserend niet in staat bleken om normerend op te treden. En onze politici, hoe lauw die hebben gereageerd. Het is toch schande dat we 80 jaar hebben geroepen, nooit meer. Dat er 100.000 Joodse Nederlanders zijn afgevoerd en afgemaakt uit dit land. En dat we na 80 jaar een museum daar gaan organiseren. En daarop uitloopt dat Holocaust-slachtoffers op die manier daar worden behandeld. Ja, ik heb daar gewoon geen woorden voor. Daar word ik elke keer heel erg boos als ik daaraan kijk. En dan denk jij ook aan 4 mei en 5 mei. Is 4 mei 2 minuten stilte. Dat wordt dit jaar, denk ik, een heel spannend moment. Het is schande dat het spannend wordt. Het is schande dat het spannend wordt. En ik heb eerder op de televisie zelfs een debat gehad met een bestuurder over de weinige aandacht van herdenking van 4 mei voor de Holocaust. Voor wat Joodse Nederlanders is overkomen. En het vele vlagvertoon. En ik voel dat steeds erger wordt. En het is toch schande dat na 80 jaar nog steeds Joodse Nederlanders niet zich moeten onzichtbaar maken. Dat ze hun huizen onzichtbaar moeten maken. Dat Joodse kinderen gewoon niet vrij op straat kunnen spelen en op straat kunnen lopen. Dat hun gebedsrollen af moeten. Maar hoe hou je het los van elkaar? Dit verschrikkelijke geschiedenis door een beetje na te denken. En de actualiteit die we de hele dag. Het zijn vragen. Misschien dat jij een antwoord weet. Daar hebben toch Joodse Nederlanders niks mee. Door een beetje na te denken. Door politici die gewoon schetsen, de weg wijzen, een leiderschap tonen. Politici die normerend optreden. Als een stel raddraaiers op die manier met onze waarden en normen omgaan in deze samenleving. Ja, maar er is blijkbaar toch een behoefte om op die een actuele behoefte om op de geschiedenis in te gaan. Dat is altijd een wisselwerking. Ik praat het niet goed, hoor. Ik ben het denk ik met je eens, wat je zegt. Ik zou willen dat dat niet gebeurd was daar, bij het Holocaust Museum. Maar blijkbaar is er altijd een wisselwerking tussen wat in het verleden is gebeurd en wat er nu gebeurt. En misschien zitten er allerlei agenda's achter, denk ik wel. Hè? Maar nou ja, goed, jij zegt de leiders moeten opstaan. Ik denk dat er gewoon zwak leiderschap is in Amsterdam. Dat heeft plaats kunnen vinden. Maar stel nou dat Femke Halsema daar harder feller had opgetreden. Had het iets veranderd aan het sentiment wat we nu zien? En had het iets veranderd aan het antisemitisme? Ik vraag me af, want het is eigenlijk gewoon iets wat al is. Proberen te controleren. Uiteindelijk wil je natuurlijk dat wat er is, er niet is. Wat gaat daar mis dan, denk jij? Waar komt het vandaan? Ik bedoel, antisemitisme, we kennen het. Maar wat is er nu aan de hand inderdaad, waardoor mensen Israël, wat daar gebeurt, het beleid van Netanyahu en wat Israël doet, niet los kunnen zien van Joden in Nederland? Kijk, ook al zou Netanyahu poeslief zijn geweest, zou dat niks te maken, veranderen met het antisemitisme in Nederland. De drijvende kracht achter antisemitisme is het islamisme, is de politieke islam. Is de gedachte vanuit de politieke islam dat Joden bij het ontstaan van de islam Mohammed hebben dwars gezeten. Dat het Westen, dat koloniale machten de islam hebben dwarsgezeten. Dat de revolutionaire karakter van de islam dreigt veranderd te worden. En van de islam dreigt in het Westen een soort ethische, persoonlijke religie gemaakt worden. Net als christendom na de reformatie. Maar er zijn toch wel meer bronnen van antisemitisme? Die problematiek sprak in de jaren 30, bestond die niet? Nee. Maar toen was het misschien meer vanuit fundamentalistisch-christelijke overwegingen of hele andere dingen. Misschien, Joden zijn de kanaris in de kolenmijn. In het jaren 30 had je rechtse antisemitisme. Nu heb je met linkse antisemitisme te maken. En die mensen zijn het niet in staat om te zien hoe antisemitisme vanuit het islamisme wordt gevoed. Daarover gaan we zo dadelijk nog uitgebreid praten, want dan hebben we het natuurlijk ook over Iran. Als grote aanjager van, zo noem ik het dan maar even, dat islamisme en dus ook dat antisemitisme. En de strijd die op de achtergrond nu speelt, nou achtergrond, voorgrond ook, tussen Israël en Iran. Evelien Belsma, 5 jaar geleden alweer. Want ik hoorde dat deze week. 5 jaar geleden de Notre Dame. Dan denk je allereerst, wat snel gaat de tijd. 5 jaar geleden was jij er heel snel bij. Weet je nog het moment dat je hoorde, er is iets vreselijks gebeurd in jouw mooie stad? Ja, dat weet ik nog wel. Want ik was mij aan het voorbereiden op iets heel anders. Want Macron die zou de Fransen toe gaan spreken. Omdat we in het staartje van de gele hesjescrisis zaten. En ik denk, hij deed het altijd om 8 uur vanuit het Élysée. Dus ik denk dat mijn man was toen ook correspondent, dat wij onze kinderen aan het voederen en badderen en in bed leggen waren, zodat wij dat konden gaan volgen. En toen werd ik gebeld door de nieuwsregisseur van de Telegraaf. Ik denk tussen 7 uur, 7:30. Ja, en die zei, Notre Dame staat in brand. En ik dacht eerst, nou ja, we zullen het zien. Want ik ben in al die jaren wel vaker gebeld over iets wat achteraf van alweer met de sisser was afgelopen. Maar ik zette de tv aan en toen zag je wel die vlammen zo erg eruit slaan, dat wel duidelijk was dat het echt wel ernstig was. Dus toen ben ik snel in de trein gesprongen, iets buiten de stad. Precies, als journalist moet je dan met enige afstandelijkheid over zulk nieuws berichten. Maar als een icoon in brand staat, dan is het denk ik heel lastig om emotioneel afstandelijk te blijven, toch? Nou ja, het was wel echt indrukwekkend. Ja. Het moment dat de torenspits zo krakend instortte, deels op het dak, daar was ik niet bij. Toen was ik nog onderweg, maar ik heb nog even weer teruggekeken onder luid gegil en oh no, en geschreeuw van ontzetting. Maar niet alleen oh no, want vrij snel al kwam Macron met de belofte: wij gaan dit herstellen. Zegt iets over hem, zegt ook heel veel over de Notre Dame en het belang daarvan. Ja, zeker. Hij kwam daar heel snel mee. Iedereen dacht, er was ook wel kritiek op van, is dat wel mogelijk? Maar het lijkt wel te lukken. Hij wilde dat klaar hebben voor de Olympische Spelen. Zodat Parijs daar weer mee kan shinen. Ja. Dat lijkt te lukken. De torenspits staat er weer op. Maar hij is volgens mij, zoals ik het heb begrepen, nog niet open voor het publiek. Dat is eind van het jaar pas. Maar hij is wel zeker weer te zien, ja. Dat was ergens ook een slimme move toch ook wel van hem, door het steeds te hebben over de heropbouw van een icoon, waardoor het niet te lang ging en alleen ging over wat daar fout was gegaan. Ja, waarom het überhaupt had kunnen gebeuren. Want daar hebben ze behoorlijk wat steek laten vallen. Ja, ik ben nog even weer gaan kijken hoe het ook weer precies ging. Om iets na 6:15 ging het eerste brandalarm af. Maar er waren problemen met dat alarm. Want het ging heel vaak, was het loze alarm. En dan ging het af. En dan konden ze, die mensen die daar werkten, die kregen het dan ook weer niet opnieuw aangezet. En als ze dan daar melding van maakten, dan kregen ze het antwoord van, stuurt u maar een fax. Een fax? Was toch ook wel 2017, 18, 19. Maar goed, daar waren problemen mee. Het werkte niet goed. En het probleem is dan natuurlijk dat als het gaat, dat je ook minder gealarmeerd bent. Want je denkt, nou ja, dat zal wel. Toen is iemand gaan kijken, maar niet op de goede plek. Want dat klopte ook niet. En pas om 7:50 is de eerste brandweer gebeld. Ja, en die zolder, dit is helemaal van hout. Dus dat is ontzettend snel gegaan. Ja. Het is wel de verbindende schakel of het verbindende begrip van deze uitzending. Hè? Vuur en vlammen, vrijheidsvuur van jou. Jouw persoonlijke vrijheidsvuur. Het vrijheidsvuur van jou, Hans van Willigenburg. De titel van je boek. Jouw persoonlijke vuur, je vurige overtuiging, Kevin Shahbazi. En natuurlijk ook het Olympisch vuur, het Paralympisch vuur. En daar gaan we zo dadelijk uitgebreid met jou over praten, Mariska. En we waren en zijn allemaal onder de indruk, mogen we wel zeggen, van jouw bovenarmen. Ja, dank je. Ja. Er zitten heel veel trainingsuren zo in. Want ik ken Rafael Nadal vrij goed. maar dit is nog eventjes indrukwekkender. Ja, maar ik ben weer jaloers op zijn benen. Daar loop ik wel aardig wat achter. Nou, jouw verhaal, dat is een indrukwekkend verhaal. En dat ga je zo dadelijk met ons en met iedereen delen. Het is zaterdag 13 april, week 16 van het jaar 2024. Zit er bijna op en die week die klonk zo. Leen Huizer is inmiddels ook een daagje ouder. 78 is hij inmiddels. Hij heeft laatst zijn heup gebroken, loopt niet meer goed. En daarom kondigde hij tot ieders grote schok aan dat hij op 14 april voor de laatste keer voor de lopers zal zingen. Hij zegt dat het niet alleen gaat om zingen op die dag. Hij is ook uren de lopers aan het high-fiven. Ja, daar wordt hij nu echt een beetje te oud voor. En hij wil ze geen slap handje geven, zei hij daarover. Iedereen is welkom. Het maakt niet uit welke kleur je hebt. Het maakt niet uit welke geaardheid je hebt. De hele LHBTQIA+ gemeenschap mag je meedoen. Alleen geef ik daar vandaag wel een andere betekenis aan. De L van Legends, de H van Helden, de B van Borst vooruit over het asfalt, de T van Toppers, de Q van Queens and Kings, de I van Iconen, de A van Atleten en de plus van plus alle andere superlatieven. Het maakt niet uit welke kleur je hebt. Die staat er uit zijn nek te lullen. Kijk, ja, echt. Kijk dan. Als je nou iemand die in Friesland geboren heeft, die heeft het recht om daar zo over te praten. Ja, maar hij is geadopteerd, hè, door Friese ouders. Jawel, maar hij is toch geen Fries, kom op. Hij spreekt het echt hartstikke goed. Hij spreekt het echt heel goed. Ja, ik ben toch ook geen Surinamer. Nou, Johan, ik ben Friesk. Ik ben opgegroeid op een boerderij in Wommels. Opgevoed door 12 Friese ouders werd ik keertste, voetbalde, trekkerieren, skaatste, molk en strontskepte. Want ik de minder leuke ding die jaren erbij op een Friese boerderij. En nu ben ik Kamerlid, de jongste. Werd ik me inzet voor betelbare wenningen, het beste Iepenbier voor vier. Omdat ik het belangrijk vind om wat rond te doen voor de kansen die ik kreeg. En om heel eerlijk te wezen, hou ik net zo heel veel tijd en zin in deze flauwekul. Dus als dat goed vindt, dan ben ik wel lekker rondwerken. Hoi. The United States warning Iran not to launch any kind of attack. Kunnen we serieuze raketaanvallen verwachten? Wordt er echt wraak genomen? Je kunt alles verwachten in het Midden-Oosten. Trying to hit targets from the Golan Heights to Tel Aviv. In your view, how likely is an Iranian retaliation? I think it's almost certain. Other options could include a cyber attack targeting an Israeli embassy or attacks on Israelis abroad. Luistert Iran naar Biden? Nou ja, soms wel, uit angst natuurlijk, eigen belang. Want niet vergeten, Khamenei's regime, Ayatollah's regime, is niet populair bij mensen. Vandaag te beschrijven hoe mooi de marathon van Rotterdam is. Het enthousiasme langs de kant is groot. En dat geeft die mensen die op weg zijn een extra push. U staat er voor de laatste keer. Hoe is dat voor u? Nou ja, best lastig. Het is niet dat ik het niet meer leuk vind. Het is het gewoon omdat dat mijn fysiek me een beetje in de steek laat na mijn heupbreuk afgelopen jaar. En op een gegeven moment gaf onze burgemeester te kennen dat het zijn laatste, dat hij weggaat. En ik heb het 15 jaar met hem gedaan. Dus ik dacht, nou, dit is een mooi moment om gewoon te zeggen, jongens, het is mooi geweest. Het maakt niet uit welke kleur je hebt, het maakt niet uit welke geaardheid je hebt. De hele LHBTQIA+ gemeenschap mag je mee. Dat is best vast niet de bedoeling dat ik nu lach. Oh, we staan al aan. Oké, okay. Nou, jullie mogen kiezen op wie willen jullie reageren. Litouwers, de marathon, het Fries van Haptemoede Hoop. Prachtige taal, hè? Ja. En wat een mooie reactie. Mag ik daar als psycholoog iets over zeggen? Zeker. Kijk, ik ben sociaal psycholoog. En ik weet hoe vooroordelen en stereotypen ontstaan. En wij functioneren als mensen door vooroordelen. Als we geen vooroordelen zouden hebben, kunnen we niet informatie verwerken. En dan kunnen we niet functioneren. Als ik hier naartoe loop, dan zie ik een stoel, dan ga ik direct op zitten. Ik herken een stoel, ik heb een vooroordeel. Dat is een stoel, daar kun je op zitten. Ik ga niet onderzoeken of het wel kan dat ik daarop kan zitten. Want anders heb ik geen leven. Je moet lachen. Nou, hij mag het zelf vertellen. Gaan we even, sorry dat ik het onderbreek, maar ik moet dit even vertellen. Ik was er straks even aan het lunchen met Fidan. En toen, ze heeft een mooi balkon en dan ging ik op een stoel zitten. Maar ze had het geprepareerd, denk ik. Ik ben daar dwars doorheen gezakt. Nee. Ja. Ja. Ik wilde net een foto maken, maar ik was net te laat. Dus het staat niet op foto, maar het is echt gebeurd. Ja. Oh, ik lees het nu zelfs op de ANP. Kom nu binnen. Heel erg belangrijk om je betoog te ontbreken. Maar heel zielig, maar dat zegt juist over... Je hebt een vooroordeel ten opzichte iets wat op een stoel lijkt. Ja, het leek wel op een stoel. Daarna niet meer. Nu niet meer. Ik denk dat ik een interviewkandidaat heb voor een eventueel vervolg van mijn boek Vrijheidsvuur aan mijn rechterhand. Ja. Iemand die een vurig pleidooi houdt voor vooroordelen. En dat vind ik... Vind ik opmerkelijk en vind ik ook op een bepaalde manier heel nuttig. Maar is het een pleidooi voor vooroordeel? Nee, toch? Nou, jij zegt, we zijn allemaal vooroordeeld. Maak vooroordeel niet als een soort scheldwoord. Want wij functioneren dankzij vooroordelen. Maar we hebben twee informatie... Vooroordeel is wat anders dan discriminatie en racisme, toch? Precies. En we hebben twee systemen waarmee we informatie verwerken. Dus een systeem wat beelden aan elkaar koppelt en snel beslissingen neemt en snel reageert. En een systeem waar we over dingen nadenken. En dat eerste systeem kan beïnvloed worden door de stress. En als je in zo'n programma zit, zoals hier, dan moet je snel reageren. Dan heb je de neiging eerder vanuit je vooroordelen te reageren. Oké, want dit is wel de meest originele reactie op die uitzending van VI. Dit is wetenschappelijke verklaring van wat daar gebeurd is. Maar wat ik wel niet begrijp, is dat er daarna, als men beseft dat wat dat voor effect dat heeft gehad, dat men daar niet op terugkomt en geen excuses aanbiedt. Ja, dat zit er bij Johan Derksen, Hans van Soest natuurlijk helemaal nooit in. Wat hij wel bewerkstelligd heeft, is een moment van saamhorigheid. Die zijn in Nederland schaars, maar iedereen nam het op voor Hapta Moeder Hoop. En wat deed hij dat, Hapta Moeder Hoop, zelf ook goed? Hè? Zeker, dat deed hij best knap. Nee, ik zag zelfs een reactie van een voormalig PVV-kamerlid. Harm Beertema. Harm Beertema, die het voor hem opnam. Ja, jij was de jongste, ik de oudste, maar jij bent een Fries. Ik druk het even, of ik trechter het even, want het bericht was groter. Maar heel mooi, inderdaad. Dus en van de andere kant, volgens mij zei de hoop precies wat eigenlijk iedereen zou moeten doen. Gewoon weer even over tot de orde van de dag en niet te veel bij stilstaan. Mag ik er nog één ding over zeggen, nu we het toch over psychologie en zo hebben? Wat Johan Derksen zegt is, als ik me excuses zou aanbieden, dan zou dat heel huigelachtig zijn. Want dan zou ik zeggen, ik wist wat ik deed. Hè? En dan bevestig je eigenlijk dat je het racistisch hebt willen bedoelen. Ja, dat vind het ik is al, best wel makkelijk eigenlijk. Ook, ja, maar, en maar vind je ook raar. Niet, dit heeft niks te maken met mijn oordeel erover hoor, maar mensen denken wel heel erg dat als je je excuses hebt aangeboden, dat dat iets ongedaan onzin, maakt. Kan ik ook gewoon zeggen, sorry, heb ik niet zo bedoeld. Als ik, maar dat zegt hij toch? Ik bedoelde het niet zo. Dus wat verandert een excuus? Als ik in de supermarkt tegen jou opbots, doe ik het ook niet expres en zeg ik ook sorry. Ja. Ja, oké. Okay. Merel Ek zei dat gisteren ook in Voetbal Inside. Precies hetzelfde voorbeeld. Ja. Als ik op je tenen ga staan per ongeluk, dan zeg je ook sorry. Sidney Dijkers, ik doe dit niet expres, maar ik zeg wel sorry, want het is al even voorbij 17:30. We zouden om 17:30 met jou contact hebben, maar hij vergeeft het ons allemaal. Sidney Dijkers nu, met de hoofdpunten van het nieuws. NPO Radio 1. De Turkse justitie heeft 13 mensen opgepakt na het ongeluk met een kabelbaan in Antalya. Gisteren viel een van de palen waarna mensen uit een cabine vielen. Eén man kwam om het leven en er waren 17 gewonden. De oorzaak van het ongeluk zou achterstallig onderhoud zijn geweest. Duitsland stuurt een derde Patriot luchtafweersysteem naar Oekraïne. Daarmee moet het land zich beter kunnen verdedigen tegen Russische luchtaanvallen. Cybercriminelen hebben de leverancier van schoolboeken en digitaal lesmateriaal Edink gehackt. Door die aanval met gijzelsoftware is mogelijk een groot aantal gegevens gestolen van klanten van Edink. Het gaat om namen, e-mailadressen en bankgegevens van leerlingen, ouders en scholen die ooit iets bij Edink hebben besteld. En zanger Joost Klein voelt zich niet geroepen om het Songfestival te boycotten vanwege de deelname van Israël volgende maand. Een aantal acteurs, artiesten en schrijvers had Klein daarom gevraagd vanwege de oorlog in Gaza. Maar het is volgens de zanger een te groot dilemma om op hem af te schuiven. Willemijn Hubert nu met de hoofdpunten van het weer. Wij zijn natuurlijk in afwachting van wat het morgen dan gaat doen. Want ze kunnen wel goed weer gebruiken natuurlijk bij het lopen van de marathon. Mm-hmm. Ik denk 15 graden zou ideaal zijn. Wordt het dat morgen? Ja, ik denk 14 of 15 graden in Rotterdam. En niet al te veel wind ook. Dus volgens mij is het een prima dag. Vandaag was het best wel warm namelijk. Maar met wat minder graadjes op de thermometer is het lekker hardlopen, denk ik. Als we kijken naar nu is het zo'n 15 graden in het noorden en nog bijna 25 graden zelfs in het zuiden van Nederland. Dat verandert dus wel. Voor vannacht hebben we temperaturen tussen de 6 en de 10 graden op de thermometer staan, met in het noorden van Nederland een kleine kans op een beetje regen. Maar morgen overdag dus droog weer. Geregeld zonneschijn, 11 graden op de Waddeneilanden en 15 of 16 in het zuiden van Nederland. En als we kijken naar de dagen daarna, ja, dan gaat het echt wel veranderen. Vanaf maandag ligt de temperatuur 's middags eigenlijk een beetje vast op een graad of 10. En vooral maandag en dinsdag is het behoorlijk wat wind en kans op een aantal pittige buien met hagel, onweer, misschien ook veel regen in korte tijd. Vanaf woensdag qua buiigheid wat minder, maar aan de temperatuur verandert het dan nog weinig. Dus morgen nog even een dag met zo'n 11 tot 16 graden vrij rustig weer. Ja, en ik las een poos. Ben je er nog? Ja, ik ben er nog. Ja, fijn, want ik las een poos geleden dat er een soort van Noordpoolfront richting ons kwam. En dat we daar dan ook die koude aan te danken zouden hebben. Of te wijten. Is dit dan die kou, die 10 graden? Ja, moet klopt. Moet je op die manier worden verklaard? Ja, okay. Nee, april is echt. April doet wat hij wil. En dat komt echt omdat als de wind uit het zuiden komt, zoals we vandaag hadden en gisteren ook, dan wordt de temperatuur echt flink opgestuwd. Maar ja, vanaf komende week dan komt de wind dus uit een totaal andere hoek vanuit het noorden. Ja, en daar zit natuurlijk nog steeds wel veel kou. En dat zakt dan onze omgeving af, inderdaad. Dus kan alle kanten weten op. Weten we weer hoe dat zit. Zo is dat. Tot straks, Willemijn. Tot straks. En hier is Tim. Met, zeker. Ik wilde zeggen de hoogtepunten van het verkeer, maar dat slaat helemaal nergens op, want het is één tragisch dieptepunt. Je zult er maar vaststaan. Waar precies, Tim? Jazeker. Nou, helaas op een paar plekken. Dieptepunt na dieptepunt. Onder andere de A4, Amsterdam richting Rotterdam. Tussen knooppunt Prins Klausplein en de Keteltunnel is de weg veranderd in één lange file. 11 kilometer lang met 20 minuten vertraging. Heeft alles te maken met de wegwerkzaamheden op de A13. Daar is de weg helemaal dicht dit weekend. Dan de A5, Hoofddorp richting Amsterdam. Vanaf IJmuiden file tot aan de aansluiting met de A10. Een kwartiertje daar zo. Gebeurt een ongeluk. De weg zelf is dicht. Je kunt er wel langs over de vluchtstrook. Eerst dus 10 tot 15 minuten in de file staan. Dan nog een kapotte auto op de A22. Beverwijk richting Velsen. Komt erbij bij knooppunt IJmuiden. Daar is één rijstrook dicht. Vertraging is 10 minuten. En nog steeds drukte in de Bollestreek op de N208 vanuit Sassenheim naar Haarlem. Voor Lisse 2 kilometer met minimaal 30 minuten oponthoud. In de kantine. Wieger Hemmer en Fidan Ekis. Ja, we gaan het hier hebben aan tafel over de dreigende situatie in het Midden-Oosten. Want het is balanceren op een wiebelig koord onder extreme druk. Hoe groot gaat de escalatie in het Midden-Oosten zijn nu Israël en Iran elkaar bedreigen? Het Pentagon is inmiddels in de hoogste staat van paraatheid. Laatste nieuws bespreek ik even met jou, Kevin Shabazi. Je bent Iraanse Nederlander, schrijver, sociaal psycholoog. Duitsland haalt familieleden van diplomaten nu weg uit Iran. En Frankrijk deed dit afgelopen vrijdag al. Dit zegt veel, hè? Ja. Ja, dat zegt dat ze bezorgd zijn, dat de conflict uit de hand loopt. Kijk, je kunt het conflict beter begrijpen als je het vergelijkt met een schaakbord. In het Midden-Oosten wordt er al afgelopen 40 jaar een schaakspel gespeeld. Zet tegen zet. Als de Ayatollahs in Teheran bijvoorbeeld een culturele centrum in Buenos Aires, Joods cultureel centrum, opblazen met bijna 100 doden, dan verwachten ze een tegenzet. En het tegenzet is meestal bijvoorbeeld wat Israël gedaan heeft, het complete archief van de Iraanse nucleaire activiteit uit Teheran weghalen en naar Tel Aviv brengen. In het geheim. Als Ayatollahs beslissen een terroristische aanval te organiseren via Hamas in Israël, dan slaat Israël terug met een tegenzet. Wat Israël nu gedaan heeft, heeft rechtstreeks met 7 oktober te maken. Precisiebombardement in Syrië? Ja. Het is een gebouw wat eigenlijk geleerd was aan de Iraanse consulaat. Dus het was geen consulaatsgebouw. En het feit dat die 7 gardisten daar zaten, zegt heel veel voor de functie van dat gebouw. En die generaal die gedood is, nou, we noemen hem generaal, maar het zijn warlords. Die was de enige niet-Libanees in de leiding van Hezbollah. Dus dan kun je wel nagaan hoe belangrijk zijn positie was. En Israël moet voor zijn bestaan het zijn afschrikking herstellen. Na 7 oktober mag niet de indruk ontstaan in het Midden-Oosten dat we daar met een zwakke staat te maken hebben. Wie tegen Israël een klap uitdeelt, die mag een veel grotere klap verwachten. Herstel van die afschrikkingsmiddel is de reden geweest dat Israël die stap heeft gezet. Maar er wordt ook gezegd dat deze wordt provocatie genoemd van Israël. Dat het ook wordt gedaan om de aandacht, de focus af te leiden van wat daar in Gaza gebeurt. Omdat daar internationaal veel kritiek op is. Want er wordt gezegd, ja, waarom zou Israël dat nu willen? Want dit kan tot grote escalatie leiden. Het is waarschijnlijk omdat hij die frame wil verplaatsen. Want er is heel veel kritiek. Ik denk dat het te veel nagedacht is. Dat aan de rand van de hongersnood. Kijk, je kunt er overal te veel over nadenken en allerlei complotten bedenken. Maar als je het Midden-Oosten volgt, dan is dit een logische stap van Israël. Om een klap uit te delen. Om die afschrikkingsbeeld wat Israël in het Midden-Oosten heeft te herstellen. Dat niemand denkt dat we daarmee in Israël met een zwakke staat te maken hebben die zomaar aangevallen kan worden. En zomaar zoveel mensen gegijzeld en gedood kunnen worden. Maar dan moet je ook weten dat je de Verenigde Staten achter je hebt. Dan moet je wel weten waar je aan begint. En waar staan we dan? Wat dat betreft? Kijk, dat zet de Ayatollahs zitten ze met een enorme dilemma op dit moment. Gaan ze door met dat zet tegen zet, dan ontstaat het beeld in het Midden-Oosten dat ze niet in staat zijn Israël met gelijke munten terug te betalen. Dat ze zwak zijn. Mm-hmm. Gaan ze Israëlische grondgebied aanvallen, lopen ze enorme risico dat ze in oorlog terechtkomen met Israël en Amerika. En zelfs zij weten dat dat hun einde kan betekenen. Precies, ja. Ook omdat dus wat zijn dan de belangen? Ook omdat ze intern, onder de Iraanse bevolking, geen enkele basis hebben. Het is ja, maar daarom wordt dus gedacht dat, ze het niet gaat, dat Iran dit niet gaat doen. Omdat ze er geen belang bij hebben. Dus elke zet, vandaar dat ze schaak staan. Elke zet wat de Ayatollahs in Teheran zouden zetten, is, lopen ze enorme gevaar. Het is zet na zet, klap na klap. De laatste klap komt van Iran. De straat van Hormuz, waar een vrachtschip is aangevallen, gekaapt door een helikopter, indrukwekkende beelden. Dat is een klapje. Klapje? Dat is een klapje. Aha. Er zijn 20 bemanningen van Filipijnse afkomst. Satan. Ja. Dat doet Israël geen enkele pijn. Het zou een link zijn met Israël inderdaad. Een Israëlische eigenaar. Het is een Israëlische eigenaar. Ja, ja. Maar het doet ze geen pijn. Nee. Maar het is wel een teken. Hé, wij zijn er nog. We kunnen jullie pijn doen. We kunnen jullie raken. Ja, maar dit is geen raken. Aha. Dat hebben ze, dat doen ze al 40 jaar. De nauw van Hormuz proberen te beheersen. En de Amerikanen zijn daar eigenlijk heer en meester. En op het moment dat en dit zou een alarm kunnen zijn voor de Amerikaanse schepen daar. En die zullen straks gewoon daar orde herstellen. Over de Amerikanen gesproken. De inlichtingendiensten, Daan, zijn ervan overtuigd dat er een drone-aanval, dat er een massieve raketaanval komt vanuit Iran. Dan is de vraag natuurlijk, wat gaat de VS doen? De president van de Verenigde Staten luistert naar de naam Joe Biden. Die zei er gisteravond dit over. Mr. President, are American troops at risk as well? We are devoted to the defense of Israel. We will support Israel. We will help defend Israel. And Iran will not succeed. Thank you very much. Iran will not succeed. Sorry? Iran will not succeed. No, nee, nee. Er is geen haar op mijn hoofd dat denkt dat Iran hier iets te winnen heeft. Ze brengen alleen maar de arme Iraanse bevolking in gevaar. De Iraanse economie is zeer zwak doordat ze niet in staat zijn door hun eigen beleid in het belang van de Iraanse bevolking op te treden. Door hun eigen ideologie raakt het land steeds maar zwak en zwak en geïsoleerd. En straks als ze in een grootschalige oorlog terechtkomen met Israël en Amerika, kan het einde van het gehele regime betekenen. Ja, maar het hoeft niet een grootschalige oorlog te worden om toch Israël en haar bewoners heel veel pijn en angst te bezorgen. Kijk, op het moment dat ze Israëlisch grondgebied aanvallen, zal Israël ongetwijfeld bombardementen gaan uitvoeren. En dan wordt het een grotere oorlog. Maar Israël wordt toch al jaren gebombardeerd door Hezbollah? Door Hezbollah, maar door niet rechtstreeks vanuit Iran. Nee, maar dat is ook wat nu wordt gezegd. Wordt het een directe aanval of gaat Iran dit weer via proxies doen? Het verschil is uiteindelijk dat ze met deze vergeldingsactie gezichtsverlies leiden als ze het niet, direct doen. Klopt ja, dat? Ja, maar Hezbollah heeft afgelopen maanden na 7 oktober genoeg raketten op Israël afgevoerd. Wat hebben ze daarmee bereikt? Dat zijn andere soort raketten, dat zijn geen ballistische raketten. Dat zijn andere soort raketten, die worden allemaal eruit gehaald. En dat is eigenlijk ingecalculeerd, ook vanuit Syrië. Over die dreiging gaan we zo dadelijk doorpraten. Niet zo heel veel dreiging overigens bij de wedstrijd PSV-Vitesse, want dat is een walk-over voor PSV, Richard van der Made. Het is opnieuw gescoord en ik hoor heel veel feestgedruis. Dan denk ik dat we richting 4-0 aan het gaan zijn. Ja, het is inderdaad 4-0 geworden. Het is kat en muis. PSV waant zich in een speeltuin vanmiddag in het eigen Philipsstadion. 54ste minuut en Johan Bakayoko verschalkt Eloy Room en viert het feest met de uitzinnige supporters van PSV. Want zij weten ook dat de Eindhovense club afstevend op de 25ste landstitel in de clubhistorie. Dat is allemaal niet meer ver weg. De verwachting was dat PSV veel en veel beter zou zijn dan Vitesse. En dat is in deze wedstrijd ook het geval. Vitesse heeft het een half uurtje kunnen volhouden en daarna ging PSV heel erg snel. Nog even noemen in de rust, mooi moment, een moment van geluk voor heel veel supporters. Aurelio Gomez, een PSV-legende die vooral in het seizoen 2006-2007 die cruciale rol speelde in het landskampioenschap van PSV. 5-1 toen ook op Vitesse won PSV en werd het kampioen in een krankzinnige slotfase. En die Gomez, Braziliaan, die nu wat scoutingswerk ook doet vanuit Brazilië voor PSV, die mocht hier een soort van ereronde lopen in de rust. En dat was toch prachtig om te zien, al die blije mensen, maar ook Gomez zelf vond het allemaal fantastisch. Het is 4-0 voor PSV na 54 minuten in Eindhoven tegen Vitesse. Dat heel erg dicht bij rechtstreekse degradatie is naar de eerste divisie. Ja, dat is toch pijnlijk voor iedereen die Vitesse een warm hart toedraagt. Een van de oudste clubs in ons land. Met Kevin Shabazi, Iraanse Nederlander, hebben we het over dat dreigende conflict. Of dat is al een conflict, maar dat wordt groter en groter en dreigender in het hele Midden-Oosten. Hebben we het over Israël en Iran. Iran die vandaag Israël weer een klap heeft toegebracht. Of een klapje, zei je. Ja, inmiddels een helikopter, een piraterij. Ja. Het kapen van een vrachtschip, de straat van Hormuz. Maar nu even naar Iran intern. Want je zei al, dat theocratische regime, dat zadelt niet stevig. En nu lees ik nu. Iraanse politie treedt vanaf nu harder op tegen vrouwen die in het openbaar geen hoofddoek dragen. En dat doet ons allemaal denken natuurlijk aan nog niet zo heel lang geleden, anderhalf jaar geleden, na de dood van, of de moord op, precies uitgedrukt, Mahsa Amini. In scenes unprecedented in the Islamic Republic, a woman cuts her hair as the crowd cheers her on, chanting death to the dictator. Women in Iran set their headscarves on fire. In fury. Thousands have taken to the streets in daring acts of defiance never seen before on this scale. They are tired of the morality police beating them up and the Islamic Republic leaders who police their every move. The death last week of a young woman after she was detained by the notorious morality police. The death of Mahsa Amini. Their protest is sparked by the death of this woman. Her name is Mahsa Amini and she was just 22. Freiheiten, die Frauen in Iran nicht haben. They said she wasn't wearing the mandatory hijab or headscarf properly. We're fighting, we're dying. We're going to get Iran back. Women cry death to the dictator and wave their headscarves at her funeral. One of the many cries rallying the thousands of people pouring onto Iran's streets this week. Was macht die Politik denn für uns? Alles gehört den Männern. Wir haben nicht mal das Recht, uns zu beklagen. Ich wünsche mir die gleichen Rechte wie die Männer. Ich will endlich Gleichberechtigung. With anger sweeping the country, hundreds have reportedly been arrested and some even killed as authorities try to crack down on the unrest. Het dodental bij de protesten in Iran is opgelopen tot zeker 7. The inscription on her gravestone reads that she's not dead. Mahsa Amini. Her name will become a symbol and live forever. Ja, Kewan, nog even over dat laatste nieuws. Dat Iraanse politie, moraalpolitie, dus harder gaat optreden tegen vrouwen die in het openbaar geen hoofddoek dragen. Harder optreden, wat betekent dat dan? Want ze treden al hard. Kijk, vrouwen zijn de afgelopen 40 jaar de grootste groep slachtoffers van dat regime. Dat regime is rechtstreeks afkomstig van de middeleeuwen. En die heeft te maken met een samenleving wat eigenlijk modern is. Een stedelijke samenleving. Eigenlijk de meest westerse samenleving in het Midden-Oosten. Een samenleving wat zich eigenlijk verwant voelt met het Joodse volk. En er is een gezamenlijke duizenden jaren gezamenlijke geschiedenis tussen de Perzen en de Joden. En hun beleid, vooral hun buitenlandse beleid, niet draagt. En nu ze in het nauw komen in hun buitenlands beleid, dan zijn ze heel erg bang dat intern ook opstanden zouden uitbreken. Nog meer wederom bedoel je? Want dat opstanden zijn toch nooit echt helemaal beginnen. Die gaan nooit weg. Stopt. Zolang de grondslagen van die opstanden niet worden opgelost, die zullen om de paar jaar weer terugkomen. En omdat nu spanningen zijn in het buitenlands beleid en ze weten dat de bevolking dat niet draagt, voelen ze zich gedwongen om de touwtjes strakker aan te trekken. Ja, maar juist dan zou je toch riskeren, lijkt mij, dat die opstanden, want die zijn destijds om deze reden, of nou ja, ja wel de moord op Mahsa Amini. Ja. Maar dat zou toch juist weer de woede kunnen doen ontsteken onder de bevolking, zou ik denken? Je beschrijft het dilemma van Ayatollahs. Oh, ze kijk, ik denk al zo. Ze staan met hun rug tegen de muur. Ja. Okay. Zowel in het buitenlands beleid als binnenlands beleid. Maar jij zegt dat er niet veel steun is voor de Ayatollahs. Maar ja, ik denk die verkiezingsuitslagen, die moet je ook vast niet allemaal geloven. Maar hoeveel steun is er dan eigenlijk voor wat er nu voor het regime? Kijk, er is een wetenschappelijk instituut in Tilburg. Die is in staat om wetenschappelijk verantwoord opiniepeilingen te voeren in Iran onder de bevolking. De laatste opiniepeiling wat ze in 2020 hadden gevoerd onder 200.000 representatieve reacties vanuit de Iraanse samenleving. 81% van de bevolking wilde geen islamitische bewind meer. Als je nagaat dat toen de Ayatollahs in Iran de macht overnamen, hebben ze een referendum georganiseerd in 1980. En de vraag was, Islamitische Republiek ja of nee? En niemand wist wat dat inhield. En de, en 98% zei ja. Ja. Ja, en nu is het 81% nee. Omdat men nu weet wat dat inhoudt. Afrondend, stel dat, en daar wordt al heel lang over gedroomd, en natuurlijk door iemand als jij, vurig op gehoopt, dat inderdaad dat theocratische regime zou vallen. Wat zou dat betekenen voor de politiek in het Midden-Oosten? Kijk, in 1979 is de Iraanse revolutie de start geweest van de opkomst van het islamisme, van de politieke islam. Maar zou dit ook de ondergang kunnen betekenen? Dit kan. Kijk, het ondergaan van het Iraanse regime is het begin van het einde van de opkomst van het islamisme wereldwijd. Zie daar het duizelingwekkende belang van dat mogelijke gegeven. En ook dus dit conflict dat nu weer in alle ernst tot ons komt. Tussen Israël en Iran. Mochten er nieuwe feiten binnendruppelen, dan delen we natuurlijk met de luisteraar. En dan ga jij daar weer op reageren. Kevan Shahbazi, dank voor je betoog. Hans van Soest, als we het dan in één keer hebben over Nederland en de formatie, dan voelt dat zo klein. Hè? Ja, het is hier een stuk rustiger in elk geval. Zeg maar gewoon stilstand water. Ja. Ja, voelt het ook langzamerhand een beetje irritant worden? Nou, ik kan me wel voorstellen dat heel veel kiezers zoiets hebben van, het is nu bijna 5 maanden na de verkiezingen. Hè? Wat zijn jullie daar eigenlijk aan het doen? Nou ja. En wat je zag afgelopen week is, kijk, die 4 partijen daar binnen in dat zaaltje, die voelen dat natuurlijk ook wel aan, dat dat sentiment in de samenleving aan het keren is. Dus afgelopen woensdag kwam informateur Richard van Zol naar buiten en die begon ineens, en dat vond ik eigenlijk heel opvallend, die begon een beetje begrip te vragen van de Nederlanders dat het allemaal zo lang duurt. Ja, hebben een beetje begrip mee, het is ook echt heel moeilijk, want moet bezuinigd worden en dat is allemaal heel lastig. Dus ja, ze voelen het zelf ook wel aan. Hans van Willigenburg, heb je begrip dat het zo lang duurt? Heb ik begrip voor? Ik denk dat we eigenlijk nog aan het bijkomen. We zijn ooit aan het bijkomen van de Trump-overwinning. En daar heeft een heel land eigenlijk 4 jaar last van gehad. En ik denk dat we nog in feite nog aan het verwerken zijn in bestuurlijk Nederland. Dat de PVV de grootste partij is geworden. Hans, zie je dat ook zo? En niet alleen de PVV, hè, mind you. Want ja, je moet er wel een klein beetje begrip voor hebben. Want er zijn eigenlijk gewoon 3 partijen zitten daar nu te onderhandelen. Die allemaal echt een hele sloot aan onervaren nieuwe Kamerleden hebben. BBB, dus er zit eigenlijk NSC, heel veel onervarenheid. Ik bedoel, weliswaar zijn die politiek leiders inmiddels gepokt en gemazeld. Maar die hele partijen die daarachter zitten niet. Ja, dan kun je dus denken, logisch dat het dan langer duurt. Je kunt ook de andere kant op redeneren. Als mensen zo onervaren zijn, hebben ze dus ook niet veel met elkaar te doen gehad. Is er ook geen kift uit het verleden. Dus nou, dat geen is natuurlijk wel, want Pieter Omtzigt heeft de hele verkiezingscampagne lang zijn achterban en zijn kiezers beloofd dat hij niet met Geert Wilders zou gaan regeren. En dat, ja, daar zit hij nu wel mee te onderhandelen. Hij is nog weggelopen in februari, toen heeft hij nog geprobeerd het te breken. Maar ja, uiteindelijk, er is geen alternatief. Dus ze zitten nu toch te praten. Maar ja, dat heeft dus wel tijd nodig. Ja, ze zitten te praten, ze zitten ook te twitteren. En daar zei Geert Wilders, daar zei Geert Wilders nog het volgende over. Even luisteren. Lastig. Ja, waarom dacht hij toch dit weekend, ik moet van mij laten horen? Nou, weet u, de ene zit in een televisieprogramma, de ander doet via Twitter. Ik denk dat we elkaar niet de les moeten lezen op wat voor manier het doet. Iedereen moet dat zelf weten. Nogmaals, ik ben niet degene die zegt dat moet je wel of niet doen. Ik zeg alleen maar, als je de ene gaat, doet dat via aanschuiven van een van die vreselijke programma's. Ik doe het via Twitter. En nou ja, dat is ongeveer hoe iedereen zijn eigen keuzes maakt. Ja, het is wat dat betreft, hij heeft natuurlijk wel een punt. Hoewel het ene niet helemaal met het ander te vergelijken is. Hè, want de een die zit in een bij op één iets te zeggen over wij vinden dat er bezuinigd moet worden. En hij twittert van de dorpen in Nederland zijn bezet. Dat is toch net iets andere grootheid. Maar het is wel waar dat dit echt een bizarre formatie is. Ik bedoel, dit is mijn 9e formatie die ik meemaak. Ik heb nog nooit meegemaakt dat je bijna elke avond een van de formerende leiders op een, in een tv-programma ziet zitten. Dat is echt heel raar. Waarom doen ze dat, Hans? Ja. Nou ja, omdat ze toch... Kijk, ze hebben... Ze hebben natuurlijk... Omdat ze houden van de NPO. Dat blijkt ja, uit alles. Er zijn twee redenen als enige. Nee, of omdat ze denken, nu bestaat de NPO nog. Nu kunnen we nog. Ja, dat ze gaan bezuinigen, zeker. Er zijn twee redenen voor. De eerste reden is, ze hebben nou eenmaal met elkaar afgesproken. Luister eens even, dit is geen echte coalitie. Het is een soort verstandshuwelijk. We houden afstand van elkaar. Daarom hebben ze ook die rare bezweringsformule bedacht van een extra parlementair programkabinet. Dus ze mogen vooral heel erg zichzelf blijven profileren. Nou ja, dit gaat, als dit kabinet er komt, dat gaat echt niet veranderen. Dat zullen ze blijven doen. En het tweede, ja, ik kan het toch ook niet anders zien dan dat ze in hun achterhoofd alle vier ook alweer bezig zijn met de volgende verkiezingen. Ja, ze spreken tot elkaar via die talkshows ook. Want daarom zitten ze nu toch ook één op één bij de informateur. Ze zelfs niet met elkaar, maar via de informateur. Dat is ook echt heel vreemd. Ja, maar daarom zitten ze nu één individueel met de informateur. Drie dagen lang zaten ze alleen maar individueel. En waarom was dat? Omdat zo... laat ik mijn bron niet onthullen. Maar in elk geval iemand die bij die gesprekken aanwezig is, zei van ja, nou ja, god, als we met z'n vieren aan tafel zitten, dan zegt er helemaal wil niemand wat toegeven. Dus we hopen dat als ze individueel bij de informateur zitten, dat ze dan in elk geval bereid zijn om te zeggen, nou ja, daar wil ik wel misschien iets op toegeven en daar niet op. Maar Hans, het zijn toch ook gewoon amateurs in het onderhandelen? Ja, en tegelijkertijd... Dan moeten we dat verfrissend vinden. Laten we positief eindigen. In dat hetzelfde gesprek waar ik net aan refereerde met Fons Wolle, die allemaal zei van nou, heb nou een beetje geduld, heb een beetje begrip, zei hij ook iets heel veelzeggends. Namelijk, het is allemaal moeilijk, want er moet allemaal bezuinigd worden. En toen zei hij, en dat was toch wel een doorbraak, want dat hebben we nog nooit eerder gehoord, dat ze alle vier het erover eens zijn dat er bezuinigd moet worden. Oh. Ja, ook wel. Nou, dat schiet lekker op. Dat is al, nou ja, dat is al een eerste stap. Dus, maar hoeveel, lengte... dat is... En waarop? Jij zegt net, ik heb al 9 formaties meegemaakt. Zegt de lengte van een formatie iets over de kracht van het te vormen kabinet? Size does matter. Ja, nee, dat zegt het wel. Kijk, deze formatie staat inmiddels in de top 5 van langste formaties in Nederland. En wat zegt dit? Een formatie, ze zijn nu allemaal heel lang aan het onderhandelen over een regeerakkoord. En dat klinkt allemaal heel leuk. Maar de ervaring leert, zo'n regeerakkoord kan meestal na een maand of 2 maanden als een kabinet is aangetreden de prullenbak in. Want dan is er een financiële crisis of een pandemie of er breekt er ergens een oorlog uit. En dan moet het hele beleid worden aangepast. En dan komt het erop neer, die regeringscoalitie vertrouwen die elkaar voldoende... om te improviseren en nieuw beleid. Komt er toch weer aan op vertrouwen. Ja, en dat vertrouwen, dat... Ik denk dat er een psycholoog bij moet komen. Nou, gelukkig hebben wij die aan tafel. En we hebben nog heel veel andere leuke gasten aan tafel. En zelfs een Paralympisch kampioen gaan we zo dadelijk ook mee praten. Dus veel om ons op te verheugen. Tot zo. NPO Radio 1. De klimop keversicade. De kuststeenspringer. De reuzenertswesp. De veldkrekel en het veldwespwaaiertje. Zondag maken we tijdens een speciale uitzending vanuit Naturalis bekend welke van deze 5 het insect van het jaar wordt. Verder in onze cursus Zangvogels herkennen. De goudhaan. Het is inderdaad echt een heel dun en zacht zangetje. Een nieuw plan voor Rijn en Maas. En de start van de nationale bijentelling. Morgenochtend van 7 tot 10... BNNVARA met Vroege Vogels. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. De Koninklijke Nederlandse Reddingmaatschappij bestaat 200 jaar... en krijgt daarom als eerbetoon een unieke herdenkingsmunt. Deze gelimiteerde gouden en zilveren munten zijn nu online verkrijgbaar. Koop ze nu bij de Koninklijke Nederlandse Munt op knm.nl. Ben je single en wil je dat graag zo houden? Vermijd dan elk contact met die veel te leuke singles op e-matching. En maak al helemaal geen gebruik van de gratis kennismakingsweek. e-matching.nl, dating hbo'ers en academici. Durft u het aan? Bestel de unieke herdenkingsmunt voor de Nederlandse Reddingmaatschappij op knm.nl. Hey batterij! Hey batterij! Wat is er? Ik voel me zo leeg van binnen. Nou, dan moet je helemaal terug naar je basis. Naar de winkel waar je vandaan komt. Dan voel je je in no time weer. Herboren? Nee, gerecycled. Lege batterijen? Waar je ze koopt, kun je ze kwijt. Kijk voor recycle-inleverpunten en instructies op legebatterijen.nl. Lieber de Bie, hoera! Owat is 100 en geeft op 100 reizen tot 100 euro korting. De mooiste rondreizen, excursiereizen, wandel- of fietsvakanties. 100% genieten. Boek nu met korting tot 100 euro op owat.nl. ANWB, hoe kan ik je helpen? Ja, wat zit er eigenlijk allemaal standaard in jullie private lease pakket? Nou, inzittende verzekering, opbouw van je schadevrije jaren, opzegbaar bij persoonlijke omstandigheden, nou, en inservice en snel weer onderweg met techhulp van de Wegenwacht. Ga voor het meest complete private lease pakket. En lease nu de Kia Picanto vanaf €249 per maand. Ga naar anwb.nl/private lease. Stel je eens voor, lezen, sporten, appen, een leven zonder bril of contactlenzen. Feio maakt het mogelijk. De specialist in ooglezeren en lensimplantaties. Kijk op levenzonderbril.nl. De Duivelskunstenaar. Een nieuw programma van het Nederlands Blazers Ensemble. De revolutionaire zwart-wit film Faust uit 1929... over de duivel en de engel. Met als soundtrack die overweldigende Faust-symfonie van Frans Liszt. Vanaf 19 april door heel Nederland. Kijk naar nbe.nl. Plan jouw gratis oogonderzoek bij Feio. Levenzonderbril.nl. NPO Radio 1. 6 uur. Wieger Hemmer en Fidan Ekis. Goedemiddag, zo dadelijk uur 2 van WNL in de kantine. En let op, wat hebben een columnist, een schrijver, een sociaal psycholoog, een parlementair verslaggever en een rolstoelbasketballer gemeen? Ze zitten allemaal hier aan tafel. Zo dadelijk uur 2 van WNL in de kantine, live vanuit Rotterdam. Nu het nieuws van de NOS. Hier is Sydney Dijkers. Iran heeft vanmorgen een vrachtschip ingenomen bij de Persische Golf. Mogelijk is die actie gericht tegen Israël, want het schip is deels in handen van een Israëlische zakenman. Meerdere landen vrezen voor een Iraanse aanval in Israël. Als wraak voor de recente luchtaanval op het Iraanse consulaat in de Syrische hoofdstad Damascus. Bij die aanval kwamen 7 hoge Iraanse militairen om het leven. En waarschijnlijk was Israël daar verantwoordelijk voor. Of deze inname van een schip nou de verwachte wraakactie van Iran daarop was, is nog maar de vraag, zegt correspondent Nasra Habib Allah. Elke keer als er hier iets gebeurt, is dat ook precies wat men zich hier afvraagt. Is dit dan de aanval van Iran of komt er meer? Maar op dit moment is het niet zo dat Israël ervan uitgaat dat die aanval op dit schip, dat het daarbij blijft. Er wordt nog steeds serieus rekening gehouden met de mogelijkheid dat er een directe aanval vanuit Iran op Israël zou kunnen komen. Het Israëlische leger zegt klaar te staan om op een aanval te reageren. Iran will bear the consequences for choosing to escalate the situation any further. Israel is on high alert. We have increased our readiness to protect Israel from further Iranian aggression. We are also prepared to respond. Vanwege de oplopende spanningen heeft Nederland besloten om de ambassade in de Iraanse hoofdstad Teheran morgen te sluiten. En onder meer luchtvaartmaatschappij KLM vliegt per direct niet meer over Iran. Duitsland stuurt opnieuw een Patriot luchtafweersysteem naar Oekraïne. Daarmee moet het land zich beter kunnen verdedigen tegen Russische luchtaanvallen. Duitsland leverde eerder al 2 Patriot-systemen. In het oosten van Oekraïne heeft Rusland het aantal luchtaanvallen de laatste tijd fors opgevoerd. Daardoor is er een grote behoefte aan extra luchtafweersystemen, zegt de Oekraïnse opperbevelhebber Sirski. De Oekraïnse president Zelensky heeft westerse leiders al herhaaldelijk om meer Patriots gevraagd. In Turkije zijn 13 mensen opgepakt na het ongeluk met een kabelbaan in Antalya. Gisteren viel een van de palen om, waarna mensen uit een cabine vielen. 1 man kwam om het leven en 17 mensen raakten gewond. Leverancier van schoolboeken en lesmateriaal Idink is getroffen door een aanval met gijzelsoftware. Daarbij is mogelijk ook een groot aantal gegevens van ouders, leerlingen en scholen gelekt die ooit iets bij Idink hebben besteld. Het gaat om namen, e-mailadressen en bankgegevens. In Leeuwarden is opnieuw een van de ontsnapte wasberen uit een dierentuin Aquazoo gevangen. Hij zat in een vangkooi vlakbij de dierentuin. Een paar weken geleden braken 11 wasberen uit hun nieuwe verblijf. 6 dieren zijn inmiddels terug. Er is wat meer bekend over de slachtoffers van de steekpartij in een Australisch winkelcentrum. In de namiddag plaatselijke tijd rende een man met een mes het winkelcentrum in, waar hij op mensen instak. 6 mensen kwamen om het leven en 8 mensen liggen nog in het ziekenhuis. De politie over de dodelijke slachtoffers. There were 4 female women deceased in the shopping center and 1 male. And subsequently another female passed away in hospital. De dader is doodgeschoten door de politie. Zijn identiteit is nog niet met zekerheid vastgesteld, maar de politie heeft wel een vermoeden wie hij was. Later this evening we became aware of who we believe the offender is. And we believe that he is a 40-year-old man. However, we are waiting to formally identify him and we cannot speculate yet on his identification. If in fact it is the person that we believe it is, then we don't have fears for that person holding an ideation. In other words, that it's not a terrorism incident. De politie gaat niet uit van een terreuraanslag, zegt ze. Maar wat het motief dan wel was, is nog niet bekend. Joost Klein gaat volgende maand gewoon naar het Eurovisie Songfestival in Zweden. Een aantal acteurs, artiesten en schrijvers had gisteren hem in een open brief opgeroepen om het Songfestival te boycotten vanwege de deelname van Israël. Klein zegt dat hij hun pijn hoort, maar dat het een te groot dilemma is om op hem af te schuiven. Als hij wereldleider was, had Klein allang wat gedaan, zegt hij. Het weer vannacht en vanavond neemt de bewolking toe, kan ook wat motregen vallen. Morgen wisselen wolken en zon elkaar af. Bij een vaak matige westenwind wordt het dan uiteindelijk niet warmer dan 11 tot 15 graden. Tim Schaap, het staat nog steeds vast, hè? Wat is er toch met deze ellendige zaterdag, wat dat betreft, hè? Ja, de stapel wordt zelfs maar groter. Er komt ook een nieuw ongeluk bij, helaas, op de A1. Amsterdam richting Apeldoorn. Bij Barneveld een ongeluk. De weg was tijdelijk helemaal dicht. Nu zijn er nog maar twee rijstroken afgesloten. Desondanks drukte 10 kilometer vanaf Amersfoort met een uur extra reistijd. Verkeer richting Apeldoorn kan dan ook beter omrijden. Volg dan de borden Zwolle over de A28 en de A50. Verder naar de A4, Amsterdam richting Rotterdam. Daar is het de hele dag al druk, tussen knooppunt Prins Klausplein en de Keteltunnel. 12 kilometer met 20 minuten oponthoud. Komt omdat de A13 dit hele weekend dicht is vanwege wegwerkzaamheden. Dan goed nieuws, de A5, Hoofddorp richting Amsterdam. De weg is weer vrij bij de aansluiting met de A10 naar een ongeluk. Nog wel 10 minuutjes in de file staan vanaf IJmuiden. En jawel, de Bollestreek, onverminderd druk, de N208 vanuit Sassenheim naar Haarlem. Voor Lisse nu 2 kilometer langzaam rijden met minimaal 20 tot 30 minuten vertraging. Ster. Betaal jij ook nog steeds te veel voor je autoverzekering? Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. U denkt, het kan zo nog een tijdje doorgaan. U hoopt, het kan zo nog een tijdje doorgaan. U weet wel beter. De U-turn. Controle over drank en drugs. Ook je vakanties voordelig verzekeren? Stap over naar Promovendum. De U-turn. Controle over drank en drugs. Beste bestuurder in de zorg, wil jij ook een optimale inzet van je vaste en flexibele medewerkers? Zorgwerk helpt graag met slimme tools waarmee je de continuïteit en kwaliteit van zorg waarborgt. Ook houd je daarmee grip op de financiën en maak je nooit onnodige kosten per uur. Meer weten? Maak een afspraak op zorgwerk.nl. Zorgwerk maakt je dag. De U-turn. Extreem discreet en exclusief. Oranje tompoezen? Ja, heb ik. Vrienden opgetrommeld? Hey. Koningsdaglot? Wat? Heb je die nog niet? Speel ook mee met de Koningsdagtrekking van Staatsloterij. En maak kans op 20 jaar lang €250.000 per jaar. Belastingvrij. Koop je Koningsdaglot in de winkel of op staatsloterij.nl. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. Let's go! De nieuwe Suzuki Swift is de zuinigste mild hybrid van Nederland. Daardoor heb je evenveel plezier met minder verbruik. Vanaf 3 mei beschikbaar bij jouw Suzuki dealer. Of bekijk hem nu alvast op suzuki.nl. Suzuki. Serious about fun. Ik ben Leopold. Beleef dit meesterwerk uit de wereldliteratuur nu live in het theater. Met een van de beste zangers van Nederland als Don Quichot. Huub van der Lubbe speelt de man die het goede ziet in de wereld. De man van La Mancha raakt en inspireert. Nog maar 2 maanden te zien. Manvanlamancha.nl. Is het gras groener bij de buurman? Gezond gras gaat dieper dan je denkt. Zorg voor de bodem en de bodem zorgt voor jouw gazon. Daarom zit de organische gazonmeststof van EcoStyle vol actief bodemleven. Voor een langdurig, echt groen gazon, zonder mos. Aan de slag? Vraag in jouw tuincentrum of bouwmarkt naar EcoStyle. Wat het juiste hoortoestel voor je doet? Je kunt jezelf blijven en het hoeft je niets te kosten. Want voor zorgtoestellen vergoedt Van Bokstel Hoorwinkels nu de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op vanbokstelhoorwinkels.nl. Ben jij die MKB'er die het beu is om door de complexiteit van jouw telecommunicatie, internet en mobiele abonnementen te navigeren? Zeg dan hallo tegen de innovatieve oplossingen van Destiny. Bezoek ons op destiny.nl. Moet je nou eens horen. De vakman van Hubo meet, maakt en monteert elke hor voor elk raam en iedere deur. Zo hou je muggen, vliegen en pollen buiten je huis. Horren plaatsen? Ga naar Hubo, de bouwmarkt die echt helpt. Ben jij benieuwd naar wat Destiny nog meer doet? Kijk dan op watdoetdestiny.nl. We plaatsen een noodruit, zodat jij door kunt. Opgelost. Autotaalglas. NPO Radio 1. WNL. Goedenavond en welkom terug in de kantine live vanuit de Jazz Corner in de Doelen in Rotterdam. Fijn dat u luistert. We zijn bij u met een vat vol verhalen en heel mooie gasten. Tot 7 uur. In de kantine. Wieger Hemmer en Fidan Ekis. En nog steeds bij ons aan de stamtafel politiek verslaggever van de AD Hans van Soest, schrijver Kewan Shahbazi en journalist Hans van Willigen. En wat nou zo leuk is aan Fidan, heel veel dingen zijn leuk aan Fidan, maar dat ze zelfs nu zo goed voor de gasten zorgt. Hè? Iedereen heeft een chocolaatje gekregen. Hoe lief is dat? Huh? Deze kant van de tafel niet. Die kant niet? Ik stond achter je. Oh. Ja, ze heeft echt 3 keer gevraagd. Ja, 3 keer. Ik ben je getuigen hoor. Hans, jij mag nooit meer komen. Oké, jawel. Maar zij nam geen chocolaatje. Ja, ik ging even voor een vooroordeel. Oh ja. Ik sloeg de chocola af en ging voor een mandarijntje. Kijk, u luistert naar de stem van Mariska Beijer. En zij hoopt deze zomer. En wij hopen met haar dat ze Olympisch goud gaat pakken opnieuw. Paralympisch, ja, is ook zo. Paralympisch goud gaat pakken, ja. En ik heb net al iets gezegd over die imponerende armen van je. Daarover later meer. Er is ook een andere gast aan tafel die iets heeft met Parijs. Zij zag het vuur branden 5 jaar geleden. De brand in de Notre-Dame. Ik heb het over oud-correspondent Eveline Bijlsma. En u bent welkom hier in de Doelenstudio in Rotterdam. En anders kunt u meedoen met de gesprekken via de NPO Radio 1-app. Of X, gebruik dan hashtag WNL en volg ons op @WNL in de kantine. Marcel, we gaan zo dadelijk luisteren naar jouw column. Eerst PSV Vitesse, want het is daar in één keer heel spannend geworden. Richard van der Made, praat ons bij. 5-0 is het geworden. Geen enkele spanning vanaf minuut 1 in deze wedstrijd. Het is echt eenrichtingsverkeer in Eindhoven. En Luc de Jong, wat is het toch een fenomeen. Vooral met het hoofd. Hij staat nu weer helemaal bovenaan in de Eredivisie. Als topscorer heeft er nu 26 in liggen. Eentje meer dan AZ-spits Pavlidis. En wat doet hij dan toch keer op keer knap. Die kopgoals van Luc de Jong. Het is echt een fenomeen. Onderkant lat. Room had geen enkele kans. De keeper van Vitesse en zo staat hier na 82 minuten een 5-0 voorsprong op het bord tussen de nummer 1 in de Eredivisie, de koploper, en de club die helemaal onderaan bungelt, Vitesse. Zij gaan zo goed als zeker degraderen rechtstreeks. En ze moeten vooral vrezen voor het voortbestaan. Want er zijn daar ontzettend veel problemen. Sportief, bestuurlijk, financieel. Ze liggen overhoop met de Amerikaanse investeerder Coley Perry. Die er al zoveel geld heeft ingestopt. Kortom, er zijn daar echt hele grote problemen. Terwijl Vitesse nu weer onder grote druk staat. En er weer een grote kans komt voor Lozano. Hij schiet in het zijnet. Het gebeurt allemaal in de 83ste minuut. Er is volop gewisseld aan beide kanten natuurlijk. Want PSV weet dat het ook deze wedstrijd weer gaat winnen. Ruim, net als vorige week. Toen werd het 5-1 tegen AZ. Deze score kan natuurlijk nog verder oplopen. Het publiek geniet van een prima PSV. Ook vanmiddag weer. De ploeg van Peter Bos, oud-trainer ook nog van Vitesse, gaat weer een overwinning boeken. En staat voor met 5-0 tegen Vitesse. De week van Marcel Verrek. Ja, jammer dat er weer zo weinig nieuws was deze week. Althans, niets nieuws onder de zon. Johan Derksen die weer iets loms zegt en zich niet wenst te excuseren. Waarover dagenlang gelul, gaap. Het lachwekkende gestruikel van de formatie van een kabinet. Dat mocht het er komen, Hans. Binnen de kortste keren uit elkaar zal spatten. Het blijmoedige optimisme van de gelovige muppets van Zwol en Dijkgraaf. En het voorspelbare totaal in de pan hakken van Ajax door Feyenoord. Die wonnen uit al met 0-4. Nu werd het 0-6. Dat is bij elkaar precies waar we nu zijn. Zeg het allemaal maar 0-10. Het verbaasde mij dan ook niet dat er op maandag in de door Amsterdam gedomineerde media bijna alleen maar over dat zelfmoordmiddel X werd gesproken. Dus ja, al dat zogenaamde nieuws, ik was meer bezig met mijn eigen bestaanszekerheid. Die kwam deze week op diverse fronten onder vuur te liggen. Zo is het fijn dat je als armlastig kunstenaar af en toe een reclamespotje kan inspreken en daar dan een grote mensentarief voor mag rekenen. Nu kwam het bericht dat Diederik Ebbingen als voice-over voor Aldi definitief in de aanbieding is gezet om vervangen te worden door een door AI gegenereerde stem. Nou, dat is voor hem dus het einde van Aldi. Lucratieve sportjes. En dat zal niet alleen voor hem gelden. Tja, AI. Het is een onontkoombaar virus en je kan eigenlijk moeilijk zeggen dat het geen kunst is, want het is ook niet echt. Dan hebben we de formerende partijen. Waarvan een groot gedeelte niets moet hebben van zoiets elitairs als kunst. Dat er bij de grote momenten in het mensenleven, zoals geboorte, dood, huwelijk, echtscheiding en je eerste fatbike onder je dikke reetje altijd naar kunst wordt gegrepen, vergeten we dan even. Geen feest zonder gezang, geen troost zonder poëzie, geen verstilling zonder beeldende kunst en geen leven zonder muziek. Ai, ai, als dat allemaal ook maar geen AI gaat worden. De PVV pakt ze uiteraard het bruinst, want die willen ook nog eens de NPO in de prullenbak gooien. Ik zag een mij onbekende Tweede Kamer mevrouw in beeld die van een briefje voorlas dat de NPO een nutteloos ding is. Ik kan natuurlijk meteen heel makkelijk zeggen dat de categorie nutteloze dingen heel dicht bij haarzelf stond. Maar wij dienen elke speler in het democratisch krachtenveld te respecteren. Zeker nu dat nog kan. Maar goed, ook al krijg ik hier niet bepaald de hoofdprijs voor mijn satirische bijdrage, als er zwaar bezuinigd moet worden op de NPO, heb ik ongetwijfeld ook het een en ander te vrezen. Dan werd mijn bestaanszekerheid ook nog eens getroffen door een ander pechgeval. Jarenlang lukte het mij mijn bejaarde kunstenaarsautootje voor overzichtelijke bedragen door de APK te slepen. Dit jaar kreeg ik een prijsopgave die het aankoopbedrag van 12 jaar geleden benaderde. Dat wordt dus een trieste gang naar het autokerkhof. Wellicht dat deze begrafenis mij nog kan inspireren tot een gevoelig lied dat de hitparades zal bestormen. Want dat is het kapitaal van de kunstenaar, het vermogen te blijven dromen. Ja, wij leven van de fantasie. Maar helaas maar al te vaak met een minder lucratief verdienmodel dan Johan Derksen, die dankzij zijn satirische oprispingen in een royaal met cd's behangen luxe hunebed kan wonen. En zich daarom ook zonder scrupules kan uitlaten over Jan met de korte achternaam, zoals hij minder gefortuneerde landgenoten betitelt. Fantasie is overigens niet alleen beperkt tot de erkend creatieve beroepen. Zo kreeg ik laatst een rekening van een advocaat waar om te beginnen 2,5 uur bij was gefantaseerd. Het lezen van een mailtje duurde bij hem 6 minuten. Dat is meer dan €20. En de totale som bedroeg 2 keer het ingeschatte bedrag zonder dat er tussentijds melding van was gemaakt. Het erge was dat de door mij gevraagde inspanningen voornamelijk werden gedaan om een andere partij te plezieren. Door deze opgepompte rekening moet ik in plaats van heel weinig uiteindelijk meer betalen dan die andere partij. U denkt natuurlijk dat ik de naam van deze advocaat hier op Radio 1 ga noemen, maar ik ben ondanks mijn woede mijn verstand nog niet helemaal verloren, want ja, het blijft wel een advocaat. Ook ga ik Khalid Ghassem niet bellen voor bepaalde adviezen. Maar ik ben wel heel blij dat ik hier straks nog een bord eten krijg en misschien dat iemand mij daarna naar het begin van de snelweg kan brengen waar ik het modieuze slachtofferschap omarmend met een liftbordje zal proberen mijn onzekere bestaan in mijn stad Den Haag te bereiken. Geef die man een chocolaatje, Fidan, alsjeblieft. Tje, je auto. Marcel, wat een verhaal. Dat kan verkeerd. Nou, maar het is, bedoel, het is natuurlijk ook zo dat AI, als je in de kunst zit, zal ik maar zeggen, dan heb je bepaalde dingen waar je extra, dan krijg je opeens in de grote mensenwereld, zo'n reclamespotje inspreken, krijg je opeens een bedrag wat mensen die advocaten en zo ook allemaal krijgen. Nou, dat wordt dus nu dadelijk, gaat dus dadelijk weg. Ja. Uitvoerend kunstenaars hebben ook veel werk dankzij de omroep. Nou, als dat onder vuur ligt, is dat ook weer. Dus allemaal heel erg belangrijk. En het allerergste vind ik gewoon, dat heb ik ook gezegd, dat op alle belangrijke dingen in een mensenleven is er één ding altijd aanwezig en dat is kunst of uitingen van kunst. Dat is wat mensen verbindt. En als er verdomme een keertje moet worden bezuinigd, dan moeten we bezuinigd worden, Hans, dat weet je. Nou, het eerste wat ze gaan doen is de cultuur en de kunst aanpakken, omdat het zogenaamd elitair zal zijn. Ik vind het een grove schande en ik zou er toch bijna emotioneel van worden. En jij bent fantastisch. Dat kan ik niet vaak genoeg benadrukken. En daar een applaus voor onze Marcel. Dit was een heel fel uitroepteken bij de column, inderdaad. Ja, ja. Maar mooi. Felheid, niks mis mee, dat koesteren we. Waarom is het nou zo moeilijk te accepteren dat iemand anders denkt dan jij? Niet een beetje anders, maar wezenlijk anders. Kernzin en leidmotief in het nieuwste boek van schrijver Hans van Willigenburg. Zijn bundeling onbegrensde gesprekken met onafhankelijke geesten onder de titel Vrijheidsvuur. Wat een fantastische zin. Dank je wel. Ja. Ik heb hem gewoon uit een talkshow. Ik heb hem niet bedacht. Ik heb hem gewoon uit een talkshow gehaald. Ja, dat weet ik, dat las ik. Maar toen dacht jij, hey, hier nou, moet iets mee. Zoals ik in het voorwoord schrijf, er ontstond een stilte, merkte ik. Terwijl je natuurlijk, zoals wij hier allemaal zitten, toch allemaal best wel eager zijn om iets te zeggen. En iemand zei dat dus in die talkshow. En toen was iedereen eventjes stil. En dat vond ik op een bepaalde manier wel een veelbetekenend moment. Ja. Omdat je het natuurlijk dan ook op jezelf betrekt, vind ik dat ook moeilijk te accepteren, dat iemand wezenlijk anders denkt dan ik? Tenminste. Nou, bij mij werkte dat moment zo dat ik enorm dacht van, eindelijk, ik denk dat hier iemand, diegene die dat zei, waarvan ik dus niet herinner, dat is het vreemde wie dat nou zei, maar volgens mij was het Mark-Marie Huijbrecht, maar dat, volgens mij heb ik me in een droom heb ik dat van gemaakt. Maar ik dacht zelf heel erg, god, wat is ontzettend nodig dat iemand dat zegt. En ik denk zelfs, maar goed, dat het werk wat ik als journalist doe, ik voelde me ook heel erg aangesproken, omdat ik denk, eigenlijk ben ik ben sinds 1989 in de journalistiek werkzaam. En ik dacht, dit verwoordt precies waarom ik dit al 30 jaar doe en waarom ik het nog steeds met heel veel plezier ook doe. Ja, op de achtergrond hoort u misschien geluiden die erop wijzen dat iemand haast heeft of haast wil maken. Je drukt ellendig hard op het gaspedaal. Doen ze hier wel vaker in Rotterdam? Sorry? Of doet alsof die haast heeft. Ja, dat laatste natuurlijk. Hè. Dikke auto's komen hier voorbij. Mensen die ongetwijfeld heel veel verdienen. Er hard voor gewerkt hebben. Hans van Willigenburg. Die Mark-Marie Huijbrechts. Ja, die komt niet terug in het boek, hè? Heeft, zeg je, sorry. Die komt niet terug in het boek. Maar voor de rest wel een hele, een bond gezelschap van uiteenlopende denkers. Zo noem ik ze dan maar even. Ik noem er een paar, hoor. Esther van Venema, ken we als psychiater. Anon Grunberg, Sylvain Evimenko, Pieter Waterdrinken, Abu Djadja. Heb je ook een gesprek met Georges Monbiot, die we kennen als een ecologisch activist, denk ik, hè? Ja, het mooie van het gezelschap vond ik zelf dat zodra het boek, zodra mensen het boek vasthouden, progressieve mensen zeiden, oh, er zitten heel veel oude conservatieve mensen in. En conservatieve mensen zeiden, oh, er zit Georges Monbiot en Arno Grunberg zitten erin. Nou, kijk, dat is nou precies de reactie die ik zocht. Ik wil eigenlijk juist die verschillende denkrichtingen, die heel verschillende benaderingen, wil ik binnen één kaft hebben. En eigenlijk in mijn wereld zou een krant dat ook elke dag moeten leveren. Maar kranten, en ik kijk even naar mensen hier om me heen die in de journalistiek werken, net als personen overigens, die hebben tegenwoordig een missie. En die hebben een marketingprofiel. En die hebben soms ook een eikpersoon waarop de krant gemaakt is. En dat werkt, en daar verzet ik me dus heel erg tegen. Die werken een bepaalde eenvormigheid in de hand. En zie dit als een verzets. Zie dit voor mij betreft als een verzetsdaad van mij om juist die mensen in één boek bij elkaar te zetten. Ja, dat is je aardig gelukt. Het is inderdaad een pleidooi voor de veelkleurigheid. Zo kun je het ook zien. PSV Vitesse. Pikken we nog even de laatste seconde mee. Was net 5-0, maar daar is het niet bij gebleven, Richard. 5-5. Mooie timing, Wieger, want het is nu net afgelopen. En inderdaad nog een slotakkoord van PSV. De laatste goal van Heerenveen. Lozano, een van de vele invallers. En Edward Sturing, de clubman, puur sang van Vitesse. Hij feliciteert Peter Bos, die ook een verleden heeft natuurlijk. Was 3 jaar de trainer van Vitesse. En nu succesvol met PSV op weg naar de landstitel. 6-0, dat zijn de klinkende cijfers. Met 2 keer Luc de Jong, Tilman, Ramaljo en dan Bakayo. Natuurlijk nog Bakayoko, moet ik zeggen. En Lozano met de 6-0. Sippe gezichten, daar was ik even naar aan het kijken op mijn monitor bij de aanhang van Vitesse. Zij weten dat het doek binnenkort gaat vallen voor die club. Een van de oudste clubs inderdaad van Nederland, Vitesse. Zij verliezen opnieuw, weer een enorme klap en weer een ruime overwinning voor PSV. Ja, wij hebben het hier aan tafel van WNL in de kantine met Hans van Willigenburg over zijn... ik word er zo emotioneel van. Over zijn nieuwste werk, een bundeling van interviews die je hebt gehouden met zeer uiteenlopende denkers. Ik noem er dus een paar net al gedaan. Abu Djadja, Georges Monbiot, maar ook Sylvain Evimenko en Pieter Waterdrinker. Zeg maar mensen die een zekere cultstatus hebben voor de Telegraaf, in de Telegraaf. En bij de Trouw. Nou, dan ben je wel behoorlijk aan het polariseren en daar wil ik naartoe. Want Dat wordt tegenwoordig gezien als een groot probleem dat ons land teistert. Polarisatie. Ja. Als ik jou goed begrijp, is dat niet zozeer het probleem, maar is het probleem ons onvermogen daarmee om te gaan. Ja, ik misschien wekt dit ook verheldering als ik zeg dat ik vaak boeken begin en met een lijst van termen die van woorden die ik niet in dat boek wil hebben. Dus bijvoorbeeld een woord als deugen. Dat polariseert zo. En dat wordt zo vaak gebruikt dat ik denk, dat woord ga ik sowieso niet gebruiken. Een woord als canceling bijvoorbeeld hoor je zo vaak. Dat ik denk, ik vind het veel mooier om daar omheen te bewegen. En omdat die woorden, ik denk dat iedereen dat dit aan tafel ook voelt. De ruimte waarin je wordt kleiner. Als je deugen gaat gebruiken of als je canceling, dan wordt de ruimte. En ik leid misschien aan een soort mentale claustrofobie. En ik denk dan van, die woorden ga ik dus niet gebruiken. En het fijne van mijn gesprekspartners is dat ik ze allemaal in zekere zin bewonder. Ze hebben allemaal, vind ik, hele frisse ideeën. Dus ik ben zelf, voor zover er nog twijfel over bestond, ik ben zelf ook heel blij bij het maken van dit boek. Ja, dus als ik met die mensen gesproken heb, dan ben ik, dan denk ik, en ik heb dat natuurlijk gewoon op mijn iPhone opgenomen, en dan zit ik in de auto terug naar huis en dan denk ik, wauw, wat een rijkdom. En wat jammer dat in reguliere media, vaak ook gedwongen natuurlijk, mensen niet de kans krijgen om uit te praten. Daarom vond ik het op zich heel goed dat we in het eerste uur wat langer bijvoorbeeld over Iran praten met mijn rechterbuurman. Ook dit programma is natuurlijk, wordt met een zekere tijdsdruk gemaakt. En Nee? Oh. Helemaal? Nog één minuut. Kevan Shahbazi, dat is jouw rechterbuurman. En die sprak zojuist met ons allemaal over Iran, zijn Iran, gevlucht uit Iran. Kevan, je hebt een vraag ook naar aanleiding van wat Hans zojuist allemaal gezegd heeft. Er kwam er mij iets op. Ja. Ik vind het echt een hele rake opmerking dat wij niet met polarisatie kunnen omgaan. En dat heeft echt rechtstreeks met Nederlandse cultuur te maken. Ja. Want, oldercultuur. Ja. Ja, want er moet allemaal samen. En verschillen moeten onder druk worden. Wat je zegt, wat ik denk anderhalf jaar geleden was een hele grote studie van het Sociaal en Cultureel Planbureau over polarisatie. En wat was de conclusie? Polarisatie neemt helemaal niet toe in Nederland. Dat is echt aangetoond, neemt niet toe. Alleen de zorgen over polarisatie nemen wel toe. Dus dat zegt... Beleving daarvan. Ja, dus ja. Dat zegt namelijk iets over hoe gevoelig wij daar blijkbaar voor zijn, of gevoeliger voor geworden zijn. Dat heeft met de strijd tegen het water te maken. En dat zit gebakken in de Nederlandse cultuur. We raken helemaal in paniek als meningsverschillen zijn. Terwijl het kenmerk van een democratie is dat je met elkaar van mening verschilt en met elkaar in debat komt. Ja. Je hebt heel uiteenlopende figuren, dat klinkt een beetje stom, maar denkers, schrijvers gesproken. Ja. Je zei, ik ben door allemaal ben ik verlicht en verrijkt. Maar pik er eens zo'n moment uit of een gedachte uit die jou geprikkeld heeft en nog steeds prikkelt. George Monbiot, dat is wel de meest progressieve denker die erin zit. Die zegt bijvoorbeeld, dat is een heel enthousiasmerend... Vurig pleidooi tegen de landbouw, Hij zegt letterlijk landbouw, wat 38% van het aardoppervlak beslaat. Dat is de slechtste deal in de menselijke geschiedenis. Want als je ziet wat die 38% oplevert en hoeveel dieren we daarvoor moeten doden en wat we daar puur aan voedingsstoffen, dus om te overleven voor terugkrijgen, zegt hij, daar moeten we mee ophouden. Wat ik heel interessant vond, en dat zeg ik ook tegenover mijn overbuurman die met de formatie bezig is. Hij zegt, politiek is het laatste loket. Het laatste loket waar je moet zijn als je dingen wil veranderen. Hij zegt, preken voor eigen parochie heeft ten onrechte een slechte naam. Je moet mensen zien te mobiliseren. En dan moet je dat zorgen dat langzaam groeit. En hij noemde het voorbeeld van het homohuwelijk. Hij zegt, 40 jaar geleden was dat een omstreden onderwerp. Maar doordat er mensen zijn, activistische mensen zijn geweest... Is het nu zover omgedraaid dat als je nu iemand op straat vraagt, ben je voor of tegen het homohuwelijk, dat mensen zich bijna schamen om nu nog te zeggen dat ze er tegen zouden zijn. En hij maakte letterlijk een vergelijking. Dat vond ik zo inspirerend. Hij zegt, stemmen is net als met iemand een relatie beginnen of naar bed gaan. Je gaat één keer met zo iemand naar bed en vervolgens zit je er 4 jaar aan vast. En hij zegt, ik zoek met mijn mensen, met mijn lezers, met mijn crowd, zoek ik een veel diepgaander verband dan zomaar een hokje rood maken. En hij zegt dus, en toen vroeg kreeg hij ook nog op een gegeven moment, want ik ben met hem meegeweest naar de Bali, daar kreeg hij van een activist de vraag van, waarom gaat u niet de politiek in? Want u bent zo inspirerend. Hij zegt, wat denk je dat ik hier zit te doen? Alles wat ik publiceer is door en door en door politiek. Ja. Vrijwel alle grote veranderingen in de samenleving komen altijd van buiten. Ja. Ja. Er ligt ook nog een ander boek op tafel. Dat is dat van jou, Kevin Shahbazi. Laat even zien. De Amerikaan van Karachi heb jij een aantal jaar geleden geschreven. Laatste nieuws nog uit Iran. Daarom mooi aan jou voor te leggen. Demissionair minister Hanke Bruin Slot die heeft er bij de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken Hossein Amir Aboulayan op aangedrongen dat zijn land Israël niet moet aanvallen. Ik vraag me af dat onze minister dit zegt. Komt dat aan in Teheran? Nou, ik hoop dat het wel aankomt. Want de laatste uitspraak van Biden tegen Iraanse machthebbers van dat ze geen aanval moeten uitvoeren op Israël, dat werd met nogal humor, nou, verkeerde soort humor, door de Iraanse ambassade in Azerbeidzjan op Twitter gezet. En schertsend. Dus ja, misschien dat het naar buiten toe dat wordt gedaan, maar dat er gewoon intern wel indruk maakt. Ja. Laten we hopen dat het wel indruk maakt. Zo is het. We bereiden ons voor op het nieuws van 6:30. Ik zeg nu alvast, zo dadelijk gaan we luisteren naar twee verhalen die nauwe verwantschap hebben. Het gaat over Parijs. Met jou, Evelien Belsma, gaan we het hebben over alweer 5 jaar geleden dat de Notre-Dame in brand stond. Maar zie daar, het wonder is geschied. De Notre-Dame leeft als nooit tevoren. En met jou, Mariska Beyer. Ja, precies, Beyer. Ja, ja. En ik heb al 2 keer gezegd, Olympisch... Nee, Paralympisch natuurlijk. Want zo is het natuurlijk, want ik zie die rolstoel heus wel. Maar jij hebt Olympische krachten. En niet alleen in jouw armen, want ook jouw wilskracht is van Olympische proportie. Daar gaan we zo dadelijk over praten. Dorot Megens is hier met het nieuws van 6:30. NPO Radio 1. Duitsland stuurt een derde Patriot luchtafweersysteem naar Oekraïne. Daarmee moet het land zich beter kunnen verdedigen tegen Russische luchtaanvallen. Afgelopen dagen voerde Rusland het aantal aanvallen in het oosten van Oekraïne fors op. Iran heeft een schip gekaapt bij de Perzische Golf. Commando's van de Iraanse Revolutionaire Garde werden met een helikopter op het dek gezet, waarna het schip koers zette naar Iran. Volgens Iraanse staatsmedia heeft het schip een band met Israël. De Turkse justitie heeft 13 mensen aangehouden na het ongeluk met een kabelbaan in Antalya. Gisteren viel een van de palen van de kabelbaan, waarna mensen uit een cabine vielen. 1 man kwam om het leven en er waren 17 gewonden. Oorzaak van het ongeluk zou achterstallig onderhoud zijn. En PSV heeft opnieuw een stap gezet naar het landskampioenschap door een ruime overwinning op hekkensluiter Vitesse. In Eindhoven werd het zojuist 6-0. Willemijn Hubert, net al even contact met jou. En toen gaf je aan, er gaat een verandering plaatsvinden. Dat weet ik inmiddels, maar heel veel luisteraars die dat net niet gehoord hebben, die weten helemaal van niks. Praat ze eens bij. Ja, vandaag hadden we een dag met hoge temperaturen. Het werd zo'n 15, 16 graden in het noorden van Nederland. Bijna 25 in het zuiden van Nederland. Geregeld zonneschijn, ook wel wat sluierbewolking. Maar dat gaat echt wel veranderen. Vannacht hebben we ook te maken met wat wolkenvelden die met name in het noorden van Nederland wat dikker kunnen zijn. Kleine kans op een beetje regen daar. Temperaturen vannacht liggen tussen de 6 en de 10 graden. En er staat niet al te veel wind. Komt uit westelijke tot noordwestelijke richting. En die hoek die gaat wel bepalend zijn voor de temperatuur ook de komende dagen. Morgen wordt het een dag met ook aardig wat zonneschijn, denk ik. Zeker in de loop van de dag. In het zuiden is de bewolking misschien iets hardnekkiger. En morgen ligt de temperatuur al een stukje lager dan vandaag. Het wordt zo'n 11 tot 16 graden. Ja, en op maandag doet de temperatuur nog een stap achteruit naar een graad of 10. Dan zitten we ook onder het langjarig gemiddelde voor deze tijd van de maand. Het ligt namelijk op een graad op 14. Maar 10 graden is het vanaf maandag op de middag. Met maandag, dinsdag, flink wat wind en ook kans op een aantal pittige buien met hagel en onweer erbij. En ook vanaf woensdag hebben we nog steeds te maken met die buiigheid en temperaturen dus rond een graad of 10. Ja, dus als je van het weer houdt met wat zonneschijn en iets hogere temperaturen, dan zou ik zeggen, pluk de dag morgen. Want daar heb je dan nog een kans voor. In de kantine. Wieger Hemmer en Fidan Ekis. We're talking about one of the great symbols of Paris and all of Western civilization. It is still standing this morning after a fire that nearly destroyed it. Flames brought down the spire and much of the roof at Notre Dame Cathedral yesterday. And think about this, it's the start of Holy Week. This morning the fire is out and prayers and offers of help are coming in from all around the world. Ja, wereldnieuws was het, hè. Een schok. Inmiddels, komende maandag is dat 5 jaar geleden. De wereld keek toe en zag een icoon in vlammen opgaan. De wereld keek ook toe en hield de adem in bij de Notre Dame en zij rende daarop af om de nachtmerrie van dichtbij te zien. Dat Frankrijk-correspondent Eveline Belsma dit zou kunnen betekenen. Ja, nou ja, ik moet zeggen dat ik wel heel veel heb meegemaakt. Nou, zeker. Ja, jaar. Ja. Maar ja, dit is ook iets wat je niet snel vergeet. Nee. Vooral niet al die mensen op straat. Notre-Dame ligt op het Île de la Cité, op een eiland. Nou, daar kon je natuurlijk niet op. Maar je kon vanaf de kade, ja, die stonden gewoon helemaal vol met mensen die dat stonden te bekijken. Ik begreep dat jij ook nog moet betalen voor vaccinelichtjes die je hebt aangestoken. Heb je die al betaald? Nee, dat ja, kan, nee, nog niet, kan er nog niet in. Hoe ging dat dan? Ik heb nog een schuld daar. Nou, ik had iets gedronken met een vriendin en ik dacht, ik loop naar de trein toe, naar het station, naar de halte die ik moest hebben. En ik kwam langs Notre-Dame en er stond geen rij. Er staat altijd een superlange rij. Dus ik dacht, ik grijp mijn kans, ik loop even naar binnen. En volgens mij was er een mis gaande. Het was niet heel druk. En ik dacht, ik steek even een kaarsje aan, maar ik had geen kleingeld meer. Maar ik dacht, nou, dan betaal ik gewoon de volgende keer. En daarna brandde die af, dus dat is nog niet gebeurd. Dat zal wel steeds duurder zijn geworden de afgelopen jaren. Denk je niet? Voel je je schuldig dat daardoor die brand ontstaan is? Nou, we weten het eigenlijk nog steeds niet. Waarschijnlijk kortsluiting of een sigarettenpeuk die iemand heeft neergegooid. Ja, dat is nog steeds een mysterie. Ik dacht de oude elektriciteitskabels, dat het onderhoud, ja, en de bezuinigingen. Ja, iets van kortsluiting. Ja, ja, dus achteraf is het ook een pleidooi van zorg nou dat je de boel onderhoudt. Maar dat zie je met heel veel erfgoed in Frankrijk. Ja. En er is ook wel ontzettend veel natuurlijk om te onderhouden. Maar onderhoud het nou, want dan hoef je ook niet een steiger neer te zetten. En dan is die kans daarop ook minder. En die steiger, dat was ook nog wel heel problematisch. Want die stond daar om de torenspits te restaureren. Dat was een jaar ervoor begonnen. En die is tijdens de brand bijna gesmolten. Maar die hing daar nog wel zo, ja, om die toren. Nou, die staat er niet meer op dat dak. En die konden ze niet makkelijk weghalen. En ja, er werd wel gevreesd dat als het flink zou gaan waaien, die hele steiger dan alsnog door het dak zou vallen. Ja. En toen, het moment dat die weg zou worden gehaald, toen brak corona uit. En toen heeft het ook een tijdje stilgelegen. Dus het was eigenlijk nog heel lang spannend. Die kathedraal stond er nog. De torens voor waren niet geraakt. Maar zolang die steiger niet weg was, bleef het eigenlijk spannend. Ja, dat beeld, hè, van die spiraal die omviel, dat beeld zorgde bij heel veel mensen ook voor, je noemde dat begrip net, kortsluiting. En je sprak met een aantal mensen even naar luisteren nu. C'est une telle tristesse. C'est une telle tristesse. Après des centaines d'années à construire, c'est vraiment le cœur de Paris. C'est le cœur, c'est une partie de l'âme de Paris. Et de voir ça, après de voir l'ossature de cette cathédrale, c'est très, très, très triste. C'est un désastre. C'est vraiment un désastre. Ja, dat is het zeker. Een ramp. En ja, tweevoudig ook, hè. Ze zegt het keur, het hart, want het ligt midden in Parijs. Maar tegelijkertijd, het zit hier. Een deel zij van zit ziel in ons. Ja, ja, precies. Ja. Ja, ik denk dat heel veel Fransen dat zo gevoeld hebben. Ik had ook iemand anders gesproken die zei, ja, of je nou hier woont of buiten Parijs, alle Fransen, die gaat dit aan het hart. Nou ja, en ook wel buiten Frankrijk. Jij was erbij, hè. Maar wat mij echt hiervan nog bijstaat, is die mensen die stonden te zingen, terwijl de kerk brandde als een soort van, nou ja, dan heb je het weer, de kunst. Een soort van gemeenschappelijk cultureel probleem. Ja, ja, huilend. Als een soort van bezwering. Daar kan ik nog ontroerd om raken, ja, als ik het aan denk. Ja, dan gebeurde de dag daarna ook nog. Ja. Ja, ja, ja, hij brandde ook nog wel een tijdje, toch? Een grote vraag is natuurlijk dat wat mensen destijds konden. Ja, we praten altijd over de vooruitgang, alsof mensen nu veel meer kunnen dan toen. Dat is natuurlijk een fabeltje. Wetenschap is wel vooruitgaan, maar mensen kunnen tegenwoordig eigenlijk veel minder dan toen. Zeker ook als het hier om gaat. Want hebben wij de deskundigheid nog in huis om dit weer te restaureren? Dat was een groot vraagstuk. Is een groot vraagstuk, hè? Ja, nou, dat hebben we zeker. Maar bijvoorbeeld die torenspits, die is ook gerestaureerd op de manier van toen. Dus er zijn allemaal jonge mensen bijgehaald die technieken ook weer hebben gebruikt en geleerd. Dus zo is dat wel weer teruggehaald, zeg maar. Dus ergens heeft het ook nog iets goeds gebracht in die zin? Never waste a good crisis. Nou ja, maar toch, ja. Nou, ja. Ja, een voorbeeld daarvan is dat die torenspits dus half door de zolder, door het dak is gevallen. Daardoor kwam er een gat en dat ging werken als een soort schoorsteen. Dus rook kwam daardoor naar buiten. En daardoor zijn eigenlijk heel veel schilderijen, reliquieën, hebben het eigenlijk overleefd. Doordat er hebben geen rookschade opgelopen. Maar ja, never waste a good crisis. Het was daar En heb ik de laatste keer dat ik daar was ook gezien, wel een beetje een rommeltje binnen. Overal stalletjes en van die. Ja, daar heb ik me altijd aan geërgerd. Dat heb ik altijd gezegd ook. Haal het nou weg. Maar ja, maar is het toch een goede katholieke jongen bent. Ja, ja. Jongens, weg nou. Maar is het nou gerestaureerd of hebben ze daar iets nieuws daar neer? Aan de binnenkant. In hoeverre is het hersteld? Nou, die torenspits die is hersteld zoals hij was. Er was even sprake van om iets heel moderns op te zien, op te zetten. En er ging ook allemaal tekeningen. Nou, een glazen toren. Nou, ik had het wel gedurfd gevonden, maar de Fransen zien dat helemaal niet zitten. Dus er was heel veel verzet. Dus die toren is echt zo... is er eigenlijk pas in de 19e eeuw opgezet. Door Violet Le Duc, een architect die toen de kerk heeft gerestaureerd. En toen die torenspits erop heeft gezet. De kerk zelf is tussen de 12e en de 14e eeuw gebouwd. Dus die toren was sowieso al ouder. Dat is echt weer zo opgebouwd zoals die was. Maar aan de binnenkant, nou ja, daar was ook een discussie over. Dat ze het meubilair veel strakker, veel moderner wilden. Het moet ook even, wel beter de looprichting. De hele tijd loop je ergens tegenaan. Dus dat kan allemaal veel, veel beter, veel strakker. Dat wordt daar wel voor benut. Er zit een grote parkeergarage onder het plein ervoor. Daar komt een soort museum, een entree, toiletten. Die zijn er ook niet. Maar wat nu bijvoorbeeld nog speelt, is er ontzettend veel geld gedoneerd. Bijna 850 miljoen euro. Dat was eigenlijk niet eens nodig. De hele wereld, hè? Ja, van over de hele wereld. Het was eigenlijk niet eens nodig om hem weer op te bouwen. Dus nog ongeveer 150 miljoen over. Dus worden nu ook dingen gerestaureerd. En Macron die wil heel graag in het glas in lood in een paar kapelletjes. Er zijn er heel veel van. Wil die graag modern? Nou, dat is ook nog steeds geen uitgemaakte zaak. Er is een petitie gestart. Nu 100. Speelt hij er ook ego mee? Hij wil iets achterlaten. Speelt hij er ego mee? Ja, vast wel. Ja. Ik weet niet of hij daar last van heeft. Mitterrand heeft zijn piramide, glazen piramide. Ja. Hij wil ook iets achterlaten. Ja, ja. Alle grote Franse leiders hebben hun littekens achtergelaten. Ja, hij heeft dat nog niet gedaan, inderdaad. Maar krijgen we er dus per saldo nu uiteindelijk... zijn we op weg naar een betere, mooiere Notre-Dame? Of blijft het gevoel, hier is iets verloren gegaan? Nee, dat denk ik niet. Ja, er is wel iets toegevoegd aan de historie van de kathedraal. En wat zeker verbeterd wordt, is het brandalarm. Maar dat wordt zeer geavanceerd. Maar het imposante voorportaal, dat staat er toch nog? Ja, zeker. En wat ook een discussie is dat het gratis blijft. Want dat wil de Franse staat heel graag. Dus meer... Ik zie en de ramp meer is overwonnen, hè? Dus dat is ook zoiets. De ramp is overwonnen. Dat is ook weer een extra... als je altijd boekjes leest van kastelen... staat het nou toen weer dat vernietigd, maar we hebben het weer opgebouwd. Ja, maar in dat in 5 jaar? Hoe groot succes is dat wel niet? Ja, dat zouden ze bij de kabinetsformatie een beetje als voorbeeld moeten... Ja. En die generaal die daar verantwoordelijk was, die is halverwege overleden, hè? Ja, die is op vakantie... van een berg gestort. Nou ja, ik denk dat het een succes is. Destijds was de vraag, gaat dat lukken? En het is hem gelukt. Bij ons gaat de restauratie van de Tweede Kamergebouw een stuk langzamer. Ik heb misschien nog wel een tip voor die formatie. Ze moeten gewoon een keertje samen sporten of een lesje volgen. Een beetje andere energie erin. Ja, maar nou hebben we het over iets. Dit kost dus 700 miljoen, de restauratie van zo'n kathedraal. Kunnen ze daarmee uit, denk je, in Den Haag? Want dat, nee. Nee, dat binnenhofcomplex, dat gaat echt aanzienlijk duurder worden. Die restaurant. Ja, dat is heel complex. Ja. Is het de torenspits... Overigens ook, moet ik er wel eerlijk bij zeggen... volgens mij is de Ridderzaal ook ouder dan de Notre-Dame. Ja, wanneer is die? Ja, die is uit de 13e eeuw. Dus, nou, een eerste steen voor Notre-Dame werd in de 12e eeuw. Oh, kijk, ja, daar is het armpje drukken. Het schijnt dat ze van dezelfde aannemer... Torenspits zonder haantje? Haantje is in de dagen na de brand wonder boven wonder uit het puin gehaald, gevonden. Was gerezen. Dat is toch mooi. En die staat de haan, het is natuurlijk de Fransman zelf. Ja. Dit zegt wel, als je symboliek wilt aantreffen, dan lukt je dat wel. Volgens mij zit hij er alweer op. Hij staat er alweer. Mis je Frankrijk? Ja, af en toe wel, ja. Zou ik net vragen, want ik sprak jou van de zomer toen je net aan het verhuizen was naar Nederland. En je bent nu een paar maanden verder. Hoe bevalt het inderdaad? Nou, het valt heel goed om weer terug te zijn in Nederland. Maar ik hoorde net dat die vrouw, die Française, hoorden we net. Ik had het zelf ook weer even teruggeluisterd. En dan zegt ze van, er is eeuwenlang aangebouwd. Fransen zijn heel vaak eloquent, kunnen ze goed uitdrukken. En er zit ook vaak gelijk een citaat van een of andere schrijver of iets. Ze weten heel veel en ze kunnen dat zo mooi onder woorden brengen. En dat mis je. En dat mis ik Nederland, ja, dat snap ik helemaal. Ja, nou ja, dat was ook een mooi citaat dat jij over de NPO, een rot ding. Was dat ook al een citaat, Marcel? Maar minder eloquent, dat moet ik wel... Maar wel duidelijk. Ja, wel duidelijk. En ze las dat keurig op van een briefje. Ja, dat waarschijnlijk dat door iemand anders. En jij hebt ook de gave van het woord. En je had als kind altijd al de droom om schrijver te worden. Ja. Je had ook een boek geschreven over... Met de mierenkolonie, moet je me even helpen? Ja, ik was 9. Ja. En toen had ik gedroomd dat ik een rondleiding kreeg van de mieren in een mierenkolonie. En ik heb dat verhaal geschreven en dan ging ik daarmee naar de redacties van de kranten of ze dat voor mij wilden uitgeven. En mijn grootste droom was om te kunnen zeggen, ik ben schrijver. En nu ik dat kan zeggen, denk ik van ja, ik heb eigenlijk mijn droom gerealiseerd. En ik heb eigenlijk geen andere wensen, want ik ben eigenlijk klaar. En je moet je voorstellen, wat ik daar heb geproduceerd... dat boek is geschreven vanuit het perspectief van een kind... in een hele belangrijke periode, in de Iraanse revolutie van 1979... ontstaan van het islamisme wereldwijd. En ik heb geschreven hoe de verandering van omslaan... van die grote bladzijde van de geschiedenis... wat voor invloed dat heeft op een gezin, op een gemiddeld gezin in Iran... En hoe dat kind vanuit zijn perspectief dat ziet. En wat voor invloed op zijn leven heeft. En ik heb geen politiek pamflet willen schrijven. Daarom heb ik ook 30 jaar over gedaan. Die verhalen die zongen in mijn hoofd al 30 jaar. En ik heb geprobeerd om dat in de literatuur te veranderen. Ja. Zodat het blijvend blijft. We hadden het net over de herrijzenis van de Notre Dame. En dat geldt ook voor jouw leven. De herrijzenis van jouw leven. Want de man die nu president is, die ken jij ook. Die heeft jou lelijk toegetakeld. Ja. Laten toetakelen. Ja. En het had zomaar eens kunnen zijn dat jij hier nu niet aan tafel had gezeten. En dat je er niet meer was. Maar als je mij vraagt wat daar de reden van is... ik heb jarenlang schuldgevoel over gehad. Waarom ik wel en de anderen niet. Want vrienden van jou zijn vermoord. Ja. En door een toeval heb ik uit een gevangenis kunnen vluchten. Gevangenis waar degene die op dit moment president is in Iran... Ibrahim Raisi, de hoofdofficier van revolutie van de revolutionaire garde was... En die was verantwoordelijk voor het martelen van de gevangenen. En ik was een middelbare scholier van 17. En ik kwam daar terecht. En dus ik ken hem persoonlijk. En hij heeft daarna duizenden en duizenden jongeren vermoord. Zodat hij carrière kon maken. En tot nu dat hij president van Iran is geworden. Wat mooi dat jij hier aan tafel zit. En wij gaan het vaker hebben over Iran. En ik weet zeker dat we jou nog eens gaan uitnodigen. Omdat dat persoonlijke zo samensmelt met dat geopolitieke in jouw geval. Dank. En we gaan het zo dadelijk hebben met jou over Parijs. Hè? De Paralympische Spelen, jawel. En je spierballen vertoont daar en hier al aan tafel. Mariska, maar nu eerst AZ tegen RKC. Ja, dat is een wedstrijd en die houdt kamp tussen AZ en RKC. Zo. Nou, ik ben blij dat ik die ploeg ook heb opgeschreven. Ik zal toch maar Feyenoord en Ajax hebben opgeschreven. Dan had ik toch een groot probleem gehad. Wel een probleem had AZ voorafgaand aan deze wedstrijd. Want hij liep nog wel warm. En dan heb ik het over Jordi Klaasie. Maar hij raakte geblesseerd. Kan niet voetballen. En dan wordt een 19-jarige Volendammer. Hij heeft nog een seizoenkaart van Volendam. En hij woonde een paar huizen bij Joey Veerman vandaan van PSV. En zijn naam is Dave Kwakman. Dat moet een Volendammer zijn. Die is in de basis, voor het eerst in de basis van AZ. Hij is wel al eerder 2 keer ingevallen bij AZ. Maar nu dus in de basis, de 19-jarige, op het middenveld bij AZ. AZ dat in balbezit is. Ja, ik hoef niet te zeggen dat het hier mooi weer is. Ik hoef ook niet te zeggen dat ik er veel zin in heb. Want dat is altijd wel het geval. AZ meteen in de aanval. Het zal een moeilijke middagavond voor RKC worden. De nummer 16. Want AZ staat vierde. En wil na een paar zepers van de afgelopen weken nu eindelijk weer eens goed gaan voetballen. En veel scoren. 0-0, dat is uiteraard na 1,5 minuut nog altijd de tussenstand bij AZ RKC. Live vanuit Hartje Rotterdam is dit In de Kantine. Ja, we gaan lekker doorpraten over sport. Europees kampioen, wereldkampioen en Paralympisch kampioen. Rolstoel, basketbal, ster. Mariska Beijer is groot. Ze is nu op weg naar opnieuw een gouden medaille tijdens de Paralympics in Parijs. En dat ze zo ongekend succesvol is, dwingt al veel respect af. En als je weet waar ze vandaan komt en welke berg ze heeft moeten beklimmen, dan wordt het episch. Toch, Fidan? Nou, ik zei net voor de uitzending dat ik heel erg geïnspireerd was door een uitspraak die je hebt gedaan. En die gaat als volgt. Door de sport heb ik langzaam zelfvertrouwen gekregen. Geleerd dat ik wel een sterk lichaam kan krijgen door te trainen. Op die manier heb ik langzaam een beetje geluk in mijn leven gevonden. Ik ben eigenlijk pas gelukkig geworden toen ik ben gaan sporten. Ja. Ik vind dat zelfvertrouwen kan geven. En dat je dat is eigenlijk ook omdat je controle krijgt over je eigen lichaam, denk ik. Begrijp ik dat goed? Ja, dat is eigenlijk de perfecte verwoording. Want voordat ik het sporten ontdekte, of in ieder geval mijn moeder heb gezegd van je gaat nu sporten en je zoekt het maar uit, was ik steeds ziek. Ik heb 2 ongelukken gehad, waardoor ik uiteindelijk mijn voet ben verloren en zenuwschade in mijn andere been heb. Ik had geen vertrouwen in mijn eigen lichaam. Ik geloofde er eigenlijk niet meer. Ik dacht, waarom zou ik ieder mijn best weer doen? Dan krijg ik weer een ongeluk, dan kan ik weer niet lopen. Ja, dus het was een heel lastig moment. Totdat ik aangepast sporten ontdekte. En ik dacht, ik begon met rolstoelbadminton. Ging aardig goed, maar het was niet het juf van het. Maar het moment dat ik die basketbalhal inkwam en ik voelde die energie van die rolstoelbasketballers. En je rook het verbrand rubber en al mijn zintuigen riepen gewoon, dit is fantastisch, hier kom ik thuis. Ja, ik ben hier 20 jaar later en ben nog steeds een rolstoelbasketballer. De beste rolstoelbasketbalster die er is van de wereld. Ja, en wij zijn heel verheugd dat jij hier bent. Hou dit fanatisme vast. We gaan even naar AZ tegen RKC. Ja, nee, maar daar is gescoord, jongens. Echt waar. Andy? Ja, kun je lachen. Dat doen ze in Alkmaar niet, hoor. Het is 1-0 voor RKC geworden na 4 minuten. En dat is toch wel een verrassend begin van de wedstrijd tussen AZ en RKC. 1-0 voor RKC. Die Paralympische Spelen, daar heb je al goud gescoord, hè? Ja, en 2 brons. Precies, het kan niet op. Maar jij wilt ook niet dat het ophoudt, hè? Nee, we hebben 7 gouden medailles achter elkaar gewonnen op EK's, WK's en de Spelen. Dat is al echt episch. Maar als we de 8 op rij winnen, dat je 2 complete cyclussen alles wint wat er te winnen van. Dat EK, WK en de Spelen. Ja, geweldig. Dat is echt, echt legendarisch. Als we dat doen, dat gaat denk ik nooit meer een team evenaren. Dus waarom stoppen als je aan de top staat? En het nadeel is van aan de top staan, je kan er alleen van afdonderen. Daar ligt natuurlijk wel een gevaar. En we hebben afgelopen jaar zijn we weer wereldkampioen geworden. Weer Europees kampioen. Waardoor we al het ticket binnen hebben. We weten, we zijn heel goed. Maar de tegenstanders die komen steeds dichterbij. Dus onze taak is om steeds 1 stap voor hun te blijven lopen. Om steeds sterker te blijven. En slimmer. Maar als meer op elkaar ingespeeld. Ja, ik heb het al een paar keer gezegd. En tot vervelend toe. Maar dat jij zo sterk bent, dat heeft natuurlijk ook te maken met die sport. Want je moet voortdurend met die banden in de weer. Ja. Maar niet iedereen is zo sterk als Mariska Beyer, toch? Nee, ik ben wel een van de sterkste. Zo. Ik heb ook daardoor een hele gave bijnaam gekregen. Oh. Ik word de biest genoemd. Kijk, zo noemen ze mij ook wel eens. Is jij niet? Ik dacht beauty, maar het is dus de biest. Mooi. Maar ik over die kracht, hè? Want jij zegt ik ben de sterkste. Maakt dat jou zo goed? Want het is niet alleen kracht. Het is nee, niet het alleen is zeker niet maar kracht. Wat is het dan ook nog? Ja, ik heb denk ik ook wel een goede persoonlijkheid om uit te blinken op het veld. Als ik een fout maak, dan denk ik ik maak een fout en boeien, ik ga weer door. Ik kan heel slecht in iets blijven hangen. Mm-hmm. En juist in sport en ook in het leven. Je moet doorgaan als je iets verkeerds doet. En ook alleen maar beter te worden op trainen. Je maakt alleen maar fouten. Ja, maar jij traint niet zelf alleen. Nee. Maar jij traint ook andere mensen. Ook valide sport. Het is zo leuk. Daar hebben we een fragment van als jij aan het werk bent. Hier jongens, het biest aan het werk. Let even op. Het is belangrijk om het aanzetten om recht naar beneden. Pak je wiel vast. En dan laat je pas los op een kwart. Scherp bochtje. Mocht je naar rechts. 2 slagen. Mocht je naar links. Wel een scherp bochtje. We gaan nu dribbelen en rijden tegelijk. 2 keer aanzetten en dan weer dribbelen. En dan mag je weer 2 keer aanzetten. Kabinetsformateur, zeg ik. Oh mijn god, volgens mij is dit van de aflevering van Sepsport. Zeker. Oh, ik was toen, volgens mij is het 2012 geweest. Maar als ik al die info van jou moet verwerken, word ik horend dol. Ja, wat jullie allemaal, het gaat wel in een proces hoor. Het is niet zo van, succes, hier heb je basketballen, gooi hem erin. De eerste keer dat ik ging basketballen, kon ik ineens een netje raken. Dat is ondertussen wel goed gekomen. Ja. Maar wat is het allermoeilijkste als het gaat om jullie sport? Het allermoeilijkste? Ja, dat is denk ik met elke sport. Het is makkelijk om te leren, maar moeilijk om er echt heel goed in te worden. Ja. we moeten zoveel uren in steken en we trainen al met de selectie. We zijn al 4 jaar bezig om nu te presteren in Parijs. Gaat het er ook hard aan toe? Want ik heb wel eens beelden gezien van die, rolstoelen die dan lekker zitten. We rijden elkaar wel eens onderuit. Ja. En ja, je weet soms ook wel precies, ik heb nu dat het wiel op mijn wiel staan. Als ik dan nu hard rijd en dan nog een pushje, dan valt die onder en hebben wij 5-4. Ja, dat gebeurt. Ik zit me nu, hoe moet het zijn als je in confrontatie komt met, dat zeg ik een beetje raar, maar als je clasht met het beest. Moet je dat voorstellen? Ik kijk wel uit. Ja. Gelukkig hebben de tegenstanders dat ook. Die vinden mij niet zo heel fijn. Nou, lekker toch? Hoe lang kan jij dit blijven doen, Mariska? Want uit alles wat je vertelt blijkt hoe belangrijk dit voor je is. Ja. Je hebt zelfs eigenlijk, zeg je, voor mijn 8e... totdat dit alles speelde in jouw leven, heb je er geen actieve herinneringen meer aan. Nee. Dit is dus heel belangrijk voor jouw identiteit, voor jouw leven. Maar wat als dit stopt? Gaat dat op een gegeven moment stoppen, hè? Zoals je bij topsport... Ja, ik ben al gestart met het leven voor na de topsport. Ik geef dan clinics voor bedrijven en ik ben op scholen. Dan ga ik hun leren rolstoelbasketballen als teambuilding. Ik geef lezingen een beetje over mijn leven. Hoe ben ik van ziekenhuiskindje naar de beste rolstoelbasketballer ter wereld geworden? Dus ik probeer al een beetje op te starten met het leven na de topsport. Ja. Ik heb mijn bachelor binnen van mijn bachelor van Business Administration uit Amerika. Met de focus op marketing. Ik werk part-time voor Stichting BEN om daar de marketing communicatie voor te doen. Dus ik ben wel al bezig met dingen van naast het basketbal. Want ik weet, ik ga er heel goed op als ik ook iets doe naast alleen heel hard trainen en wedstrijden doen. Ja. Vorige week hadden we hier filosoof, en dan moeten we afronden helaas, Tine Jensen aan tafel zitten. Dan hadden we het over levenswijsheden. Heb jij zo'n levenswijsheid die je mensen graag mee wilt geven? Jij bent goed zoals je bent. Dat is waar ik in geloof. En dat is ook averechts. Dan geloof ik ook dat jij goed bent zoals jij bent. Maar de kern is, jij bent goed zoals je bent. Je bent fantastisch. Je bent niet goed, je bent fantastisch. En wij hopen met jou mee dat er opnieuw Paralympisch goud gaat worden behaald door die machtige rolstoelbasketbalvrouwen van ons land. Zijn we met z'n allen trots op. We zijn trots op jou en dank dat je hier wilde aanschuiven. Graag gedaan. Zeg ik natuurlijk tegen iedereen. En daarmee was de wedergeboorte, kunnen we zeggen, toch wel het centrale thema van deze uitzending. Zo dadelijk de wedergeboorte van Langs de Lijn met Tom van der Teck. Heel veel plezier. Dag. In de kantine is een programma van Omroep WNL. NPO Radio 1 podcast. Grootmama noemden we mijn overgrootmoeder. Marietje Gravin van Linden. Ze woonde op Kasteel Ter Hoog op Walcheren. Zette grootmama zelf wel eens een kopje thee? Die stilte zegt genoeg. Je hebt haar nooit een kopje thee zien zetten. Nee, dat deed Mina, denk ik. Mina Marinissen was haar dienstbode uit Koudekerken. Ze bleef altijd ongetrouwd en werkte hard voor haar mevrouw. Je kon bepaalde dingen wel eens merken dat dacht, doe je mond open. Ze kon geen kant op. Luister naar Mina en mevrouw. Een podcast van mij, Maartje Duin, voor VPRO's OVT, NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Bij een juridisch conflict kun je het gevoel krijgen dat je in een rollercoaster bent beland. Je wereld staat op zijn kop en je bent de controle even helemaal kwijt. Dan is het fijn als je bent verzekerd bij ARAG. Daar werken topjuristen en advocaten die je begrijpen. Die een stap extra voor je zetten. En je de controle teruggeven. ARAG. Juridisch probleemoplossers. Een huis waar je al zo lang woont, vol herinneringen, dat wil je toch nooit meer verlaten? Dan is een Modenaar badkamer echt iets voor jou. Met innovatieve wallpanels. Samen met het comfort van een inloopdouche kun je je er nog jaren thuis voelen. Laat je nu inspireren in een van onze showrooms. Geniet vandaag van de badkamer van morgen. Modenaar. Vervuilers zijn machtig. Maar wij zijn er ook nog. Vervuilers hebben geld. Maar wij hebben de mensen. Vervuilers gaan lekker door met vervuilen. Dan gaan wij zorgen dat het stopt. Vervuilers zijn sterk. Met z'n allen zijn we sterker. Dus doe mee met Milieudefensie en teken nu. Milieudefensie. We kunnen niet wachten. Een geared on. Dit jaar kwam de magie van de Elfstedentocht eindelijk tot leven. Maar nu is de finish in zicht. Musical De Tocht stopt. Wacht jij nog 25 jaar of beleef je de Elfstedenmagie nu? Boek snel op musicaldetocht.frl.